tego roku i później pastor Kościoła Zielonoświątkowego dał nam ślub. To jest moja druga żona, pierwsza żona wyszła za mąż też 15 lat temu. Mam z tą pierwszą żoną troje dzieci. Urodziłem się w Cieszynie, tak króciutko powiem. Jestem już na emeryturze. Zajmowałem się budownictwem i byłem też nauczycielem matematyki w Liceum Osłowskiego w Cieszynie. I zajmowałem się budownictwem, prowadziłem takie inwestycje jednego z największych deweloperów, a to nie mówię, żeby się chwalić, w Polsce. Zajmowałem się budownictwem w większości mieszkaniowym. To jest akurat tak się złożyło w jakimś czasie, że na rozdrożach naszego życia ta pani była moim pracownikiem. Oboje wywodzimy się z Kościoła katolickiego. Agnieszka w tym czasie też potem powiesz, no też jak gdyby... Ja wiedziałem, że jest coś takiego, że można żyć inaczej, że jest Słowo Boże, że można żyć według Słowa Bożego, natomiast wiedziałem, że daleko mi od tego. Słowo Boże czytałem wiele lat i wiedziałem, że to są cudowne, piękne sprawy, ale nie zdawałem sobie sprawę z tego, że ja jestem milion kilometrów od tego, co czytam, czyli totalna hipokryzja. No i tak prawdę rzec, modliłem się cały czas o to, Panie, daj mi łaskę i wyprowadź mnie z tego bałaganu i z tego chaosu. I nie wiedzieć czemu, jakoś tak się złożyło, żeśmy na Agnieszka spotykali się na budowie właśnie, kierownikiem budowy, ja prowadziłem, ja byłem tym menadżerem. No i ja jak hipokryta woziłem Biblię ze sobą, bo ja mieszkałem w Cieszynie, więc woziłem Biblię, czytałem, coś tam mówiłem. Mówiłem Słowo Boże, którego tam gdzieś poznałem w międzyczasie. No i jakoś tak Agnieszce się to spodobało. Ponieważ się to spodobało, więc zaczęliśmy coraz częściej o tym mówić. Byliśmy na pan, pani i tak dalej. No i po jakimś czasie, po dwóch latach, trzech, zaczęliśmy coraz bardziej jak gdyby... To nas połączyło. To właściwie był taki magnes, który doprowadził do tego, że zaczęliśmy coraz więcej otwierać to słowo, przekazywać sobie słowo w różnych formami, SMS-ami i tak dalej, i tak dalej. No ale to w sumie razem efekt jest taki, jak mówiłem na początku. W efekcie końcowym w 2015 roku postanowiliśmy rozpocząć wspólne życie, ale również nie po Bożemu, czyli też totalne dziadostwo i w sumie razem źle. Trafiliśmy akurat na małżeństwo pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Skoczowie. Myślę, że to tylko było z łaski Bożej, żeśmy się tam dostali i pastor uświadomił nam, że nie tędy droga. Bardzo kochaliśmy Boga, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak żyć z tym Bogiem. Mimo tego, że czytaliśmy Słowo Boże, to i tak my w tym byliśmy silniejsi, w tych takich naszych prawdach, a one nie zgadzały się w ogóle z Bożymi prawdami. I trafiliśmy na niesamowitego pastora, który twarzą w twarz, oko w oko, powiedział nam, że jesteśmy zgorszeniem dla zboru, gdzie my tam byliśmy dopiero parę razy, bo tak naprawdę kim my jesteśmy, żyjemy w grzechu, że to nie jest na pewno właściwa droga. I to było dla nas bardzo piękne, bo jesteśmy ludźmi, którzy posłusznymi, którzy tak naprawdę chcą żyć według Bożego Słowa, ale po prostu czasami nie wiemy, jak to zrobić. I dla nas to było takie niesamowite odświeżenie i pokazanie takiej drogi, że ja muszę się z tego domu wyprowadzić, że musimy żyć w czystości, że musimy się określić, co chcemy, czy ślub, czy chrzest. I to małżeństwo pastorów, może ktoś zna, to był pan Maciej Wilkosz, po prostu doprowadzili nas do takiego życia Bożego, zgodnego ze Słowem Bożym. I ja się z domu wyprowadziłam, później planowaliśmy ślub, chrzest i to było takie niesamowite. A jednocześnie Bóg pokierował naszym życiem tak, że powołał mojego męża do służby, do zbudowania domu opieki, a on jest zawsze posłuszny Bogu. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to znaczy, co to jest, ale w tym byliśmy też oddani i posłuszni. I na dzień dzisiejszy od 7 lat prowadzimy służbę. Mamy dom opieki, który się nazywa Przedsionek Pana. I w naszym Przedsionku Pana po prostu skraniamy ludzi, opiekujemy się nimi, ale Ja tak, jak mogę coś powiedzieć o sobie, jest to dla mnie najlepsza lekcja, jaką w życiu dostałam. Lekcja, która uczy niesamowitej pokory, poświęcenia, łagodności, cierpliwości, że nie ma tam miejsca dla mnie, dla mojego ja, dla mojej siły i dla mojej walki. Tylko jeszcze w życiu nie zniosłam tyle upokorzeń, tyle... Przez te 6 lat, tyle takiego w cudzysłowie, nawet i można powiedzieć oszczerstw czy chamstwa, ale wiem, że to jest taka Boża droga, która kształtuje we mnie takiego człowieka łagodnego, cichego, tak jak jest napisane w liście do Koryntian, żebyśmy byli cisi, łagodni, mili, dobrzy, i to pokazuje, czy jest w nas Chrystus. I ja wiem, że dla mnie ten dom opieki jest taką niesamowitą służbą i drogą do Pana Boga, że zawsze się modlę, nigdy nie prowadzę sporów teologicznych, tylko zawsze się modlę, żeby tam się dostać. I wiem, że przez tą służbę i przez to, jak jestem ciągle ciosana, to jest jedyna droga dla mnie do Boga. Ja też, nie byliśmy posłuszni, znaczy tak mówiłaś, Agnieszka, odnośnie posłuszeństwa, nie? W 2015 roku, kiedy jeszcze tak naprawdę jedną nogą wstąpaliśmy w świecie i w tym życiu światowym, to kiedy rzeczywiście w sposób namacalny usłyszałem głos Boga, że nie mam zielonego pojęcia o niczym, co to jest w ogóle jakiś dom opieki, to rzeczywiście byłem posłuszny i zrobiliśmy to. Wybudowaliśmy ten dom, potężny dom, duży dom, a dzisiaj ty tam jeszcze też potem, bo jesteśmy budowlańcami, bo tutaj skończyliśmy Politechniki i Wydziały Budownictwa i tak nas pokierował los, że tyś robiła jeszcze jakieś studia podyplomowe co do opieki jakichś osób starszych. Wszystko to z pokorą, znieśliśmy to. A dzisiejsze dni, które no dzisiaj po raz pierwszy od 8 lat wyjechaliśmy tam, stąd zaczęła się budowa. Pierwszy raz w życiu jesteśmy na 4 dni poza domem. To jest po prostu apogeum urlopu, więc to jest masakra. To jest w ogóle... Oczywiście opiekunki nasze, pielęgniarki i tak dalej mają... Tylko dlatego, bo mąż chciał tu przyjechać. Ja, tylko dlatego, że ten pan spowodował, że przez jakiś przypadek, ja słyszałem może kilka miesięcy, może pół roku temu, któryś z kazań w internecie, ale przeszedłem dalej. Znowu potem przeszedłem dalej, tak już, a potem się zatrzymałem. I myślę, że tak trochę mówi, tak usypiająco, wolno, spokojnie, ale będziemy spokojnie, cierpliwie, dowiemy się, co ten pan ma do powiedzenia. I tak po prostu rzeczywiście ci, tak już wracając z tematu na temat, skaczemy, że generalnie cała masa tych telewizyjnych ewangelistów, tych Danów Mollerów i tych... jak on się nazywa, Bill Johnson i wszystkich innych, to po prostu no, tam mi posyłali moje dzieci, które ochrzciły się tak w wieku 20 lat i starają się iść za Jezusem. I one mi zawsze, no tata, a to słyszałeś, a tu posłuchaj to i tak dalej, jakby uaktywniają mnie i tak dalej. Ale niestety teraz już dochodzi do takich rzeczy, że no ja niestety przesyłam moim dzieciom, Paweł tutaj też niestety nie gniewasz się, ale przesyłam linki do kazań twoich, ale to nie ma znaczenia. No, dzisiaj wiemy o tym, że z moimi dziećmi też mam jak gdyby wiele sporów teologicznych, takich nie zgadzamy się i z sposobem wychowania dzieci, z rozpuszczaniem dzieci, tak dalej, z takich różnych rzeczy, które jak gdyby świat promuje. I no, mam odwagę im to mówić. Nie? No, moje dzieci modliły się całe życie o mnie, skąd się to w ogóle wzięło, że ja w ogóle pewnego dnia zapragnąłem Boga. Bo to jest coś niesamowitego, że zapragnąłem Boga. No jak to się w ogóle stało, że ja zapragnąłem Boga? No zapragnąłem Boga. I dzieci, notabene dwoje z moich dzieci też brało udział przy chrzcie wodnym, czy jakby tym symbolu zanurzenia i obmycia z tego dawnego życia. Więc to też jest jak gdyby fajne. No ogólnie tak skaczę z tematu na temat. No tak trafiliśmy tutaj przez to, że tutaj pastora Pawła poznałem poprzez internet, rozmawialiśmy kilka razy. Paweł wiele razy się mnie, znaczy 2 czy 3 razy się mnie pytałeś, czy w ogóle, no, czy jesteś gotowy, żeby tu przyjechać w ogóle, skąd ty się w ogóle nagle urwałeś. Nie? To też mi się bardzo podobało, bo bardzo, bardzo. Dlatego, że lubię... Tak, no skąd ty, skąd coś mniej więcej. Ale to znaczy, no jak, no ja, no, to żona, ty drugi, co to jakaś, to coś. Zadałeś mi mnóstwo fajnych pytań, ponieważ jestem zwolennikiem wychowania w dyscyplinie, w silnej ręce. Sam byłem wychowany w olbrzymich rygorach, w szkołach i tak, i wszędzie. W Cieszynie też chodziłem do bardzo takiej rygorystycznej szkoły. Studia też, wszystko było trudne i było trzeba się uczyć i bardzo szanuję dyscyplinę. Szanuję dyscyplinę, szanuję, kiedy dzieci wychowane są w bojaźni Bożej, bo to jest, bo tak mówi Słowo. Dlatego też bardzo szanowałem se, kiedy Paweł zadał mi konkretne pytania i one były naprawdę konkretne, były naprawdę bezpośrednie i były dotykały bardzo takich stref no, prywatnych, nie? Ale tak ma być. Zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest dobre, dlatego że no, wreszcie, no, ja nie wiem, jak ja to w ogóle mówiłem, że tu chcę przyjechać, czy coś takiego było, ale jak ty tu się zjawisz i co, kto ty jesteś, jeszcze z żoną i tak dalej, więc tutaj... No, chyba zdałem egzamin i Paweł mówi, no w sumie, no wiesz co, zastanowimy się, możesz przyjechać i tak dalej. No także pokrótce nie chcę tutaj, tak to mniej więcej wygląda, już właściwie prawie wszystko Państwo wiecie o mnie, także jak macie jakieś pytania, to na wszystkie powiem. Nigdy nie paliłem papierosów. Kiedy zostałem ochrzczony chrztem wodnym, później dostałem chrzest Duchem Świętym, tak uważam, ponieważ Pan Bóg dał mi zupełnie inne życie, inne oczy, zostałem odsunięty od wielu różnych rzeczy, od wielu, począwszy od, na przykład miałem tendencję do alkoholu, tendencję do klnięcia, no kłamstwo to było po prostu, to w ogóle nie, dzień dobry zawsze, to zawsze było kłamstwo, nigdy nie był dobry, jak ja powiedziałem, więc generalnie dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebym tą Panią mógł w ogóle w czymkolwiek skłamać, nie, to jest w ogóle jakaś iluzja. Żeby mąż mógł skłamać żonę, no jak, no, zawsze prawda, nie ma żadnych porządliwości, te wszystkie rzeczy zostały nagle odsunięte, znaczy nagle, no prawdę rzecz można powiedzieć, że nagle, więc to są rzeczy duchowe i faktycznie te oczy, które dzisiaj, oczy, mówię w tej chwili o duszy, o emocjach, o sumieniu i tak dalej, o woli mojej, ona została przekształcona na zupełnie inne życie, jestem z tego bardzo się z tego cieszę, bardzo jestem zachwycony tym, że Pan Bóg dał mi łaskę i potrafił mi powiedzieć, że Piotr, ty nie pasujesz już do wesel, ty nie pasujesz do pięćdziesiątek, do imprez, do zaproszeń na różne jakieś tysiące imprez, które gdzieś wszyscy zjazdy absolwentów, tysiące, ja przyznałem, dobra, co ja tam będę robił? Ja nie jestem w stanie się tam zwieścić, bo wy opowiadacie, ja nie jestem w stanie kawałów, no oni mnie pamiętają ze starych czasów, uśmiechnięty chłop, śmieje się i tak dalej, wszystko dobrze, ale generalnie nie dam, nie, myśmy od pewnego czasu, my nigdzie nie chodzimy, nie jestem w stanie uczestniczyć w świeckich weselach, czy w ogóle w takich tych różnych imprezach, no też jeszcze z racji tego, że tam pełniłem taką funkcję menadżera takiej dużej firmy, więc oni mnie, ale już mnie nie zapraszają, więc już mam święty spokój, ale chcę właśnie powiedzieć, że rzeczywiście pragnienie Boga i to wszystko spowodowało, że Pan Bóg na pewno widział moje serce i widział, jak ja bardzo pragnę odejść z tego świata, że ja muszę się odwrócić od tego świata i ten świat mnie nie jest w stanie z niczym zniechęcić. Tak samo pieniądze. Pieniądze doprowadziły, uważałem, że pieniądze też doprowadziły mnie do takiego złego punktu i wiedziałem, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy i to jest rzecz, która jak gdyby jest pochodną. Zdawałem sobie sprawę z tego, że celem mojego życia jest teraz wszystkie jakiekolwiek działalności misyjne, ale które mają sens, ponieważ przez całe te 7-8 lat już od nawrócenia wydałem to naprawdę dużo pieniędzy bez sensu, gdzie ludzie mnie oszukali i po prostu poszło to w niwecz, gdzie ludzie się urządzali, budowali własne grajdołki i robili swoje biznesy. A mówili, że robią to do chwały Bożej. Robili to do własnej chwały. I to jest najgorsze, prawda, że tak zostało też to. Więc generalnie chciałem Wam powiedzieć o tym, jaki Pan Bóg jest niesamowicie wspaniały, cudowny, że potrafi takie rzeczy z człowiekiem robić. Nie? Że takie rzeczy... Proszę tego nie traktować jako przechwałkę. Mam po prostu inne oczy, inne uszy i inne życie, więc zdaję sobie sprawę z tego, zresztą ta pani znała mnie z czasów, kiedy... Nas to bawi, jak mówisz, ta pani... Tak, ta pani... Może być zabawnie. Tak, ta pani, ona znała mnie z czasów, kiedy no, byłem jej szefem, przełożonym i wiedziała, że... No wiesz, z jednej strony, wiecie, no, dla niej byłem kimś, kto tam no, wieszka, no powiedz, że się wydawało, kurczę, no tu facet, taki kariera, tu wszystko i tak dalej. I też chciałaś, gdyby mówisz cały czas, mówiłaś o sobie. Swoimi śladami. Ona tylko inne ślady, tu jest, imponuje mi to, wiedza, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kompletnie to przestało dla mnie istnieć i liczyć się, liczy się tylko to, żeby podążać za Chrystusem, za Jego życiem i mówić wszystkim to, co Paweł mówi. Słuchajcie, ludzie, ja nie mówię do was, ja mówię do wielu innych ludzi, których teraz spotykam dookoła, jest inne życie, że istnieje inne życie. Wiedzcie, że istnieje inne życie, naprawdę niesamowite. Nie mówię, że jest cały czas z górki, ale jest cudowne. Przede wszystkim ono jest inne, bezwieczne. A my tutaj na tym świecie walczymy o różne rzeczy, które kompletnie nie mają sensu. Zawsze zaczyna się w domach rodzinnych, zawsze zaczyna się u ojca i u matki. To jest początek. I to, co mama z tatą zrobią z tym dzidziusiem, a potem z młodzieńcem czy z dzieckiem, to się przełoży na pewno na ich dorosłe życie. Kiedyś taki profesor gdzieś słyszałem, opowiadał, jak jego ojciec, pamięta tylko ojca, który każdego wieczoru klękał przy łóżku i każdego wieczoru, profesor kulu katolickiego jakiegoś, i pamiętał to, ten klęczący ojciec przy tym łóżku, on w sytuacjach, kiedy ja nie wiedziałem, co ja mam z życiem robić, to tylko przypomniałem sobie, co ten tata do tego Boga mówił. I on mi dawał taką siłę, taki power dostawałem i mówi, ten moment tego klęczącego ojca przy tym łóżku, to było dla mnie, no on był profesorem kulu, więc też zwiedziony człowiek, my też byliśmy katolikami kiedyś i tak dalej, ale generalnie powiedział bardzo fajną rzecz, czyli w tym domu rodzinnym zapamiętał modlitwę taty. Tata był prawym człowiekiem, tata nie pił, tata dobrze żył z matką, ją traktował dobrze, traktował nas dobrze, ale pamiętał tą modlitwę, mimo iż on sam chodził też drogami światowymi i też, no jeszcze wam tylko powiem na koniec, nie mam palca. 10 lipca 1999 roku takie świadectwo wam powiem króciutkie, jak Bóg zaczął do mnie mówić i powiedział, no Piotr, masz, no wreszcie co ty chcesz zrobić z tym żywotem, no mam już tego dość. Co? I też chodziłem złymi drogami, zdradzałem moją żonę i tak dalej, byłem nie w porządku i wyobraźcie sobie, tam na wsi w domu mój Marcin miał wtedy 15 lat, trzymał mi drabinę. Był kwiatek na parapecie, taki dach nad garażem. I ja mogłem, przystawiłem drabinę, szedłem po tym dachu nad garażem, wziąć ten kwiatek i znosiłem ten kwiatek i Marcin, mój syn, trzymał mi drabinę. I drabina wyśliznęła się i potem wam powiem resztę, natomiast ten kwiatek mogłem wziąć z pokoju, otworzyć okno i nie musieć iść po drabinie. No, ale wymyśliłem, że muszę wziąć drabinę, koniecznie drabinę i ty, Marcin, będziesz mi trzymał. Ale zobaczcie, jaki finał był. Niesamowita rzecz. I to był taki punkt krytyczny, to był 99, 24 lata będzie w lipcu. I wyobraźcie sobie. Ta rynna z blachy miedzianej, która była źle, nie należycie zaklepany, wystawał taki bolec. Ja tu miałem obrączkę ślubną. To też jest ciekawe. I Marcin trzymał mi tą drabinę i nie wiedzieć czemu, ja stanąłem na stopień, ta drabina przechyliła się, ja się wbiłem za tą obrączkę i miałem dwa wyjścia. Albo mieć tyle siły i podciągnąć się na tej rynie. Niziutko było, bo to niziutko, no 2,40, 2,50. Albo się puścić jest po palcu. Wybrałem drugą wariant i wyobraźcie sobie, cały ten palec wyrwany został razem z tymi ścięgnami, to tam wszystko tam zostało. A ja do niego, a tu kość. A ja do niego mówię, Marcin, ty leś, bo to nic mnie nie bolało. Nic, bo to stres, naprawdę to stres. I ja mówię, Marcin, ty leś, po to weźmiemy tetrę, bo trzy pieluchy były i pojedziemy do szpitala do Cieszyna i chłop mi to szyje. Nie? Jeszcze to inne czasy były, nie? Moja pierwsza żona obierała porzeczki 10 lipca, ja mówię, Tania, startujemy i weźmie, bo nie mam palca. Startujemy i tego. I pojechaliśmy do szpitala. Pamiętam, chirurg, dość dobry chirurg, palił papierosa, mówi, po co panu ten palec? Utnę go panu, nie? Słuchajcie, to trwało 20 minut, w tamtych czasach, dzisiaj to jakieś zdjęcia, tu cyrki i tak dalej. Tam nie było zresztą nikogo i facet uciął mi ten palec, zaszył i palca nie mam. Ale nie o tym chciałem mówić, palca nie mam, chciałem mówić o czymś innym. O tym, co Pan Bóg ze mną zrobił. Ja, jako hipokryta już w tamtych czasach, Biblia, nie ta. Ta jest w domu opieki, korzystają opiekunki z niej, ta, którą ta stara. I wyobraźcie sobie, Biblia na szafce nocnej w sypialni, gdzieś piękny dzień taki jak dzisiaj, słońce tak fajnie świeciło, była gdzieś w okolicach 18. Ja mówię, podejdę do tego Słowa Bożego i Ty, Panie, błagam Cię, powiedz, co się stało i co ja mam robić. Po tym stresie, po tym, mimo iż no, to palec, no nie ma palca, nie? Nie ma. I wyobraźcie sobie, otworzyłem na Ewangelii Mateusza, na 5 rozdziale, na kazaniu na górze, 29 wiersz i mój wzrok, to tutaj jest, zaznaczone, że mam na czerwono, mój wzrok padł na słowa, pożyteczniej będzie dla Ciebie, iż zginie jeden z członków Twoich, niż żeby całe Twoje ciało miało pójść do piekła. Tak tu mam napisane w tej Brytyjce. No więc i to był taki, ja to chciałem Wam tak właśnie powiedzieć, nie wiedziałem tego, że będę dzisiaj na takim jak gdyby egzaminie, ale generalnie to Wam chciałem powiedzieć, że mówię, ludzie, co tu się dzieje? Co Ty chcesz, Boże? Oczywiście zacząłem ryczeć, zacząłem, że to był punkt krytyczny w moim życiu. Jeszcze długo, minął jeszcze trochę czasu, ale był to punkt, który będzie nie można tak dalej. Niezależnie od tego, że wiecie, społeczeństwo się nie kapnie. Społeczeństwo, świat się nie kapnie. Świat mi bije brawo. Świat, po prostu jestem normalnie światowy. Światowy gość, żyje w świecie. Poklepujemy się po ramieniu. Wszyscy super, wszyscy dobrze. Fajnie, gazety, wszystko super. Wszystko jest idealnie. Ale Ty wiesz, bo to, ja myślę, że to jest łaska, że Ty wiesz, że coś tu w tym wszystkim nie gra. Po kolei, począwszy od jak gdyby małżeństwa, dzieci i tak dalej, to wszystko nie gra. Niezależnie od tego, że można było postrzegać człowieka, który no nie pije, no nic takiego złego nie robi, no wszystko w porządku, no jakoś tam, jakoś tego, no i widzicie, i to był ten jak gdyby ten moment, kiedy chciałem Wam to świadectwo powiedzieć o tym urwanym palcu. Później jeszcze były jeszcze inne niesamowite cuda, z których jestem też całkowicie cuda. Miałem na przykład 17 lat i miałem nowotwora, który tutaj mi urósł i zajął mi całą głowę tu praktycznie. Byłem na chirurgii, operacja, no młody synek, no tutaj młody chłopaczek, bo to synek to jest po cieszyńsku. I oni chcieli mi wydłutować tu z dołu, żeby podniebienie rozciąć i nie, żeby całą tą zawartość tego nowotwora, tego guza. I wyobraźcie sobie, co przeżyłem. Miałem 17, byłem w drugiej klasie technikum w Cieszynie i była 8 rano, duża sala, stary austriacki szpital cieszyński. Nas tam było z 8, była umywalka i lustro. Ja wstałem rano, podszedłem do tego lustra, do tej umywalki. Wiedziałem, że coś nie gra. Nic. Nie ma nic. Sala operacyjna gotowa. Ja się spakowałem, szedłem do mama w sklepie, pracowałem, była sprzedawczynią sklepu. Mówi, co ty tu robisz? Mama, ci się kiedyś nie interesowali. No, synek poszedł, tam nie ma problemu, operacja i tak dalej, i tak dalej. Co to już po operacji? Słuchajcie, w ciągu jednej nocy stał się cud. No ja to nazywam cud. Ja wtedy nie wiedziałem, co tu w ogóle jest grane, co tu w ogóle jest ktoś. Co tu w ogóle ktoś uczestniczył w tym? No, dziś wiem, że to tylko ręka boska po prostu zrobiła, bo Pan Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i wszystko potrafi. I dzisiaj mogę Wam śmiało powiedzieć, że takie coś mi się przytrafiło. Później miałem inne sprawy też z okiem. Miałem sprawy z takim guzem tu na głowie. Różne takie dziwne rzeczy, gdzie zostałem w sposób nadprzyrodzony i cudowny i w jednym momencie uzdrowiony, że jak gdyby Pan Jezus Chrystus i Bóg Wszechmogący nadal czyni cuda. Nadal. My nie, ale Pan Bóg czyni cuda. Ja byłem osobą niewierzącą, no byłem katolikiem, nie? I wyobraźcie sobie, takie rzeczy się mi przytrafiły, tak szedłem przez to życie w oczach ludzi, jako dziecko, fuksiarz, szczęście, czego się nie dotknie, wszystko się uda, czego się nie dotknie, wszędzie pieniądze, wszędzie sukces, wszędzie dobrze, a tu taka klęska. A to tak tylko są pozory, więc generalnie tak Państwu chciałem powiedzieć, że ja tak nazywam Państwa, powinien powiedzieć bracia i siostry. Przepraszam. Proszę, wpływasz tam. Proszę wybaczyć, że tak. Cieszyna to się uczymy. Cieszyna. Tak, tak. Czyli w Cieszynie to tak. My nie mamy, ja nie chodzę do żadnego, my nie chodzimy do żadnego zboru. Do żadnego. Nie chodzimy. Raz, dwa razy byłem u pana, u pastora Karzełek Andrzej, tak. Dwa razy tam byłem. No, koło Cieszyna w Rutawie. No, a reszta tak nie. Mieliśmy już różne duże przygody. Paweł ci tam mówiłem, chodziłem do kościoła, chodziliśmy 2 lata do kościoła Abrahamów. brat hamowców. Tak, brat hamowców, więc to nam dał też po garach dość mocno. To Agnieszka mogła być książkę napisać. Odnośnie sukienek i w ogóle jakichś tam ubiorów, obcisłych spodni, makijażów i tysiąc różnych rzeczy. No ale też gigantyczna hipokryzja, mnóstwo... Stwierdziliśmy jedną rzecz, nie patrzmy się na ludzi, a patrzmy się... Bo jak my się zaczniemy patrzeć na ludzi i ich życie, to nie będziemy nigdzie chodzić. I myśmy powiedzieli, ludzie, każdy długi, każdy kredyt, każdy coś zawalone w życiu, każdy tu to, jak nie tu to, żona któraś i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, ale generalnie nie robię, nikt 150-200 ludzi, słuchajcie, nikt nic nie robi, każdy kombinuje, każdy coś, a jak już służy, to tylko dla chwały własnej, jak już śpiewa, to żeby się jemu brawo bić i tak dalej, więc generalnie takie, przepraszam, że takie rozwlekłe świadectwo tutaj braciom i siostrom opowiadam, no ale takie to, no słuchajcie, też mam swoje lata i coś tam już przeżyłem, nie? Więc w związku z tym mam trochę doświadczenia. I nie chodzimy, nigdzie nie chodzimy. Chcemy gdzieś chodzić, chcielibyśmy mieć jakiś zbór, gdzie rzeczywiście będzie głoszona Ewangelia, gdzie będzie głoszone stricte Słowo Boże, nic ponad tym. Gdzie pastor nie będzie sobie uzurpywał własnej chwały. To jest dla mnie klucz, że będę widział, że ten człowiek sam żyje godnie, że żyje zgodnie ze słabym. Wiecie, o co mi chodzi, nie? To jest dla mnie klucz. Ja nie mogę widzieć, że jak już widzę, że pastor już tam se przykombinowuje coś, że już on o sobie, że to... Niestety mam niesamowicie wyczulone te radary i jak gdyby nie za bardzo chcę przystępować do takiej społeczności, gdzie ludzie no po prostu żyją naprawdę dziadowsko, a światowo, bardzo światowo wiem o tym na przykład i to trochę mnie tak, a chyba nie powinno, no ja nie wiem, no tak możliwe, że nie powinno. No ale w końcu, z takimi ludźmi nie chcemy przystawać. Nie chcemy przystawać. Dwa razy w tygodniu dla dziadków mam tak od 15 do 20 ludzi, czytam Słowo Boże, tam w domu opieki zrobiłem takie 1000 takich karteczek ze Słowa Bożego i czytam na tyle, co znam Słowo, no tam 30 lat coś czytam, później od Pawła się uczę, no gdzie się mogę, to tylko się uczę i uczę. No i chciałbym tym dziadkom i widzę, że ci katolicy, bo wie to w większości katolików, jest tam też dwóch zielonoświątkowych, świętkowców, ale być może na te 140 ludzi, którzy mieszkało w naszym domu, może Agnieszka myśli, że 4-5 poznało Jezusa, może to dla nich wartało ten dom budować, może tak. I odeszli z tego świata. Mnóstwo ludzi poumierało. Odprowadzaliśmy ich na, trzymając ich za rękę tam, na, z tego świata. No, no i tak właściwie to jeśli chodzi o kontakt ze Słowem Bożym, no to to nie ma dnia, żebym kilka godzin nie spędzał ze Słowem. Dużo piszę, dużo czytam. Od rana, od godziny 7 jestem. Modlę się, rozmawiam z Panem Bogiem. Chwalę Go, wysławię. To jest sens mojego życia i cel mojego życia. Nie ma innego. Także i każdego będę przekonywał. Chodzą do mnie różni ludzie, biznesmeni, bardzo bogaci ludzie. Też czasem się spotykam. I czasem spotykam się z tymi ludźmi, bo to są moi wychowankowie, to są ludzie, którzy zaczynali ze mną interesy i oni widzą, słuchajcie, że ten Pan kiedyś inaczej żył, że no oczywiście tam też wiadomo było, że z pieniędzmi, że też były pieniądze i tak dalej, a teraz ja namawiam ich do pójścia za Chrystusem. Ja namawiam ich, że uwolnijcie się z tego, uwolnijcie, zobaczycie, ile rzeczy zostanie rozwiązanych. Coś niesamowitego, co Pan Bóg daje, jaką łaskę potrafi dać. Jeżeli zobaczy Twoje serce pragnące Jego, to wtedy Pan na pewno, ja tak uważam, Pan na pewno wyciągnie rękę i zmieni Twoje życie. I tak przekonuje tych ludzi. Ale im jest ciężko, słuchajcie, bo są ludzie, którzy... On mówi, Panie, co Pan mi tu... Jeden taki młody człowiek mówi, co Pan mi tu z Jezusem startuje? Ja mam wszystko. Panie, ja mam pieniędzy jak lodu, ja mam ile chcę kobiet, ja mam mieszkanie, samochody i wszystko i tak dalej. Więc generalnie no, takie są teksty i że ma czas. No ale pytanie, czy ty będziesz żył tutaj tak długo, może jutro nie będziesz już. No w każdym razie prowadzę takie spotkania też. Ostatnio miałem też spotkanie w tych wszystkich biznesmenów, też ściągnęliśmy tam do nas, do domu opieki. Więc też było dosyć fajnie, bo czytałem i mówiłem świadectwa różne. No, ale prowadzimy takie spotkania prywatne. Tak spotykam się jeden do jeden raczej. No, to w zasadzie tyle. Także dużo powiedziałem. Przepraszam, bo tutaj zakłóciłem wam. Tyle czasu już zająłem. Chociaż dzisiaj jesteśmy już od wcześniej na tym, bo przejechaliśmy już 700 ponad kilometrów. Nie? No tak, bo byśmy rano wyjechali. Także no. No a ja mam. Gdzie? My mieszkamy pod koło Cieszyna, to jest taka wioska. A tu w Sobieszewie. W Sobieszewie, tak. W Sobieszewie i chcemy, jak oczywiście mi pozwoli tutaj pastor, żeby przyjechać na 10. 10 czy 10.30? 10.30 zaczynamy, ale 10 się już zaczynamy zbierać. Aha. Ale na pewno można być nie dopuścicie do głosu. Proszę? Ale już na pewno drugi raz nie dopuścicie. Nie dopuścicie. Agnieszka mówi, że drugi raz. Nie, nie, ja już nic nie chcę mówić, absolutnie. Nie, no jak się ktoś chce zapytać coś, to jak najbardziej, ale... W niedzielę akurat nie tą, mamy takie otwarte spotkanie. W kółeczku siadamy i rozważamy to, co było w minionym tygodniu w niedzielę na nabożeństwie. Mhm. I dwa tygodnie temu, akurat nie teraz, bo były dwa tygodnie pod rząd nabożeństwa, a teraz mamy takie właśnie otwarte spotkanie, także ono będzie miało troszkę taki inny charakter niż... To niedzielne. To niedzielne, tak. To może być przyjść w ogóle. Tak, oczywiście, zapraszamy. Oczywiście. Możecie posłuchać tego niedzielnego. Posłuchać mamy, tak. Bo ono już jest tam wrzucone u nas na stronie. Jaki tytuł? Będzie, to znaczy tam jest data tylko. Tam jest data z zeszłego tygodnia, jak wejdziecie. 25. Jak wejdziecie... 21 i 28. Tak. 21, 28. No. Ale już widzisz, tego pierwszego się nie nagrało, tak? Tak, to 21 niestety się nie nagrało, ale to ostatnie jest nagrane i wyrzucone. Także jak wejdziecie na naszą stronę, to tutaj jest taka zakładka. Szkoła, bo mnie nie brało. A ja szkółkę miałam. Same kazania. Tak. A na YouTubie to nie. Na naszej stronie. Dobra. Z naszej strony. Żeby się żeby jakby no tak, wiedzieć, o czym się mówi, nie? Tak. Żeby złapać. Tutaj jest kazania. Jak wejdziemy w kazania, to tu jest dobrze. Słuchaj. I tu są ostatnie kazania. Całe nabożeństwa. Mhm. Będzie to. Całe, nie ostatnie, tylko tak, całe. Całe nabożeństwa i tutaj ostatnia kropeczka, trzeba kliknąć taki się otworzy odtwarzacz i tam ostatnią kropeczkę i tam będzie według dat. Tak. O, tutaj jest, tutaj są te kropeczki, pyk. I ostatnia to jest niedziela 28. Tak. I wtedy i o tym będzie też osoba. O tym będziemy też do tego się odnosić, albo do tego, co brat Andrzej mówił tydzień wcześniej, kiedy mnie nie było, kiedy ja byłem na wyjeździe. Czyli w sumie dwa tygodnie. Tak. Dwa tygodnie, tak. Teraz tego nie będziemy słuchać. To może coś poczytamy. Tak, teraz poczytamy. Jak tam ostatnie, Adaś, wyglądało w zeszłą środę? Czy byście rozważali te dzieje apostolskie w drugi rozdział jeszcze, czy coś innego? Drugi rozdział. Tematy były, jak to jest z tym chrztem w Duchu Świętym. Kiedy ten chrzest? Czy jest to osobne doświadczenie, czy... Co? Napijecie się herbaty? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, ale tu. Także zaczęło się jakby od tego, a później też wyszedł temat taki poboczny tu brat Jurek. Tak zadawał takie pytanie, czy powinniśmy oceniać inne zbory. No i to taka była tam rozmowa. Krótka. Co jeszcze było? Ty będziesz pamiętać. O chrzcie było jeszcze, że niebiblijne jest właśnie to, żeby czekać, jeżeli ktoś ma pragnienie chrztu, to gdzie w Biblii jest napisane, żeby go nie ochrzcić, nie? Bo trochę mówiliśmy, że z doświadczenia już wolimy rozmawiać i troszeczkę wydłużać, a on mówi, że to jest niebiblijne. No prawdą jest, że nie można tego znaleźć. Tak, no tutaj mamy w Dziejach Apostolskich właśnie, tak, w tym drugim rozdziale sytuację, kiedy Piotr głosi. I oni czytamy, że tego dnia jeszcze ci, którzy przyjęli słowo, wiersz 41, zostali ochrzczeni. Tak. Czyli rzeczywiście jedynym warunkiem tego, by kogoś ochrzcić, jest wyznanie jego wiary. My nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale musimy usłyszeć wyraźne wyznanie wiary tej osoby. Tak jak Filip, kiedy tam rozmawiał z tym eunuchem po drodze później w Dziejach Apostolskich, zapytał go, czy wierzysz. Ten mówi, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony, a ten mówi, jeśli wierzysz, możesz. No, wierzę. Więc na podstawie jego wyznania wiary ochrzcił go. Więc tutaj rozumiem podobna sytuacja. Piotr im składał świadectwo, wzywając ich, by ratowali się spośród tego złego pokolenia. I czytamy, ci, którzy przyjęli jego słowa. Czyli tutaj mamy jakieś świadectwo o tym, że oni uznali, że to, co głosił wcześniej o Chrystusie, to, co głosił o konieczności opamiętania, przyjęli to i oni zostali ochrzczeni. Czyli nie wiem, jaka tam była weryfikacja, tutaj nie jest powiedziane, ale jest ten warunek, ci, którzy przyjęli jego słowo. Więc w jakiś sposób oni dali świadectwo, że przyjęli jego słowo i byli chrzczeni w takiej liczbie. Właśnie ja opowiadałam, że nie chcieli ochrzcić po moim nawróceniu i to długo. Ja prosiłam i prosiłam i byłam zdziwiona, dlaczego to chodzi, bo przecież słowo Boże wyraźnie mówi. No i tak ja mówię, no o naukach mówiliśmy, ja mówię, ale pokażcie mi to w Biblii, gdzie to jest, że mają być jakieś przepytywania, nauki, jakiś czas musi być. Co trzeba, ileś co, 3 miesiące, pół roku? Co, o co tu chodzi, nie? Ja mówię, to jest, nie? No ja tego w Biblii nie znajduję, nie? Z drugiej strony widzimy, że czasami ludzie przedwcześnie są chrzczeni i zdarzają się takie przypadki. Mieliśmy taką siostrę tutaj u nas, 70-letnią, pamiętacie, która miała, nie wiem, ten chrzest 15 czy 20 lat wcześniej. I ona przez te 15-20 lat żyła w takim strachu, że została ochrzczona jako jeszcze nieodrodzona osoba. Że zbyt pochopnie ją, że tak powiem, do tego chrztu zachęcili. Ostatnio oglądałem taki film, niektórzy z Was może też go widzieli, gdzie jest chrzest jakiejś tam osoby, którą mąż przyprowadził na ten chrzest. I ten kaznodzieja, który ma chrzcić tą siostrę, mówi do jej męża, a ty co, nie chrzcisz się? A on taki, no co, ty przyprowadziłeś swoją żonę do chrztu, to przecież ty jesteś wierzący, też dawaj do wody, wskakuj do wody. Odwrotna sytuacja, zamiast on poprosić o chrzest, to ten... Ten kaznodzieja, jakoś tak powiem, jeszcze przed kamerą, wiecie, ktoś to filmuje, a ten do niego... On mówi, no nie mam wyjścia. No, on nie chrzci w takiej sytuacji. Tam jeszcze dochodzą inne ciekawe elementy. Nie wiadomo, o co chodzi, czy oni są małżeństwem, czy nie są, bo za chwilę sobie ślubują po tym chrzcie, ślubują sobie wierność małżeńską i on ogłasza ich mężem i żoną. Więc to już jest w ogóle jakiś po prostu coś dla mnie. Nie, to... No, to jest taki ciekawy przypadek znanego kaznodziei naszego w naszym kraju, który coś takiego robi w zupełnym luzie, że tak powiem, i podejściu bardzo takim trywialnym, jak dla mnie, do tego chrztu. Więc tutaj myśmy też mieli przypadki ludzi, którym nie daliśmy od razu chrztu. Nie dlatego, że chcieliśmy jakiś tam, nie wiem, proces przeprowadzić, ale nie byliśmy pewni, czy oni są odrodzeni. Po prostu ich świadectwo, które składali, nie było dla nas świadectwem nawrócenia, nie było świadectwem odrodzenia. Więc tutaj czasami mówimy, poczekaj jeszcze, będziemy rozmawiać, będziemy się modlić, upewnijmy się, że jesteś człowiekiem odrodzonym, bo mieliśmy przypadki ludzi, którzy no w różnych, często dzisiaj ludzie na przykład do nas trafiali z organizacji Świadków Jehowy. I oni od razu chcieli, żeby ich ochrzcić. I jakby, ale okej, okay, ale teraz no powiedz, jak ty się nawróciłeś do Chrystusa. I oni nie mają świadectwa nawrócenia. Oni po prostu zerwali z organizacją, tam byli ochrzczeni i oni chcą teraz tutaj być ochrzczeni, żeby do tej naszej organizacji się zapisać. Natomiast my nie zapisujemy do organizacji przez chrzest. my chrzcimy tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i narodzili się na nowo. Więc tutaj myślę, że ten proces weryfikacji czasami jest krótki, że od razu widzimy, że osoba jest nawrócona i wtedy nie ma po co. Teraz do mnie dzwonił taki jeden z Niemiec, wczoraj miałem taką rozmowę, brat, który właśnie prosi o chrzest i chce do nas przyjechać tu w lipcu i żeby go ochrzcić. Ja mówię, napisz mi swoje świadectwo, ja tu przekażę braciom. Opowiedział mi, jak on się tam nawrócił i tak dalej, jak różne rzeczy pytałem, ale mówię, niech bracia zobaczą to twoje świadectwo, które napiszesz. Jeśli będą mieli jakieś pytania, to wtedy niech oni ci jeszcze zadają, bo mówię, chcesz być u nas chrzczony, więc w jakiś sposób no, my będziemy świadkami tego chrztu i chcemy być pewni, że jesteś nawrócony. Ja osobiście nie widzę przeszkód u niego. Wydaje mi się, że jest nawróconym człowiekiem, ale nie chcę sam podejmować takiej decyzji. Chcę tutaj w gronie braci przedstawić jego świadectwo i poprosić też braci, żeby jeśli mają jakieś pytania, to żeby mogli je zadać, tak żeby kiedy on tu przyjedzie. Jeszcze raz będziemy go prosili, żeby złożył to świadectwo przed społecznością. No właśnie nie ma. Nie ma tam zboru i koniecznie chciał, żeby go ochrzcić. Ostatnio miałem taką sytuację, z jednym bratem rozmawiałem, którego w jednym zborze nie chcieli ochrzcić, bo nie chciał podpisać deklaracji członkowskiej. Czyli tam chrzest był związany z tym, że się chrzcisz i zostajesz członkiem zboru. I jak nie chcesz podpisać tej deklaracji członkowskiej, to cię nie ochrzczą. I byłem zdziwiony, bo oni... ja znam tą społeczność, znam tego brata i wiem, że oni go uważają za nawróconego, wierzącego brata. A jednocześnie mają taką po prostu kościelną procedurę, że jak on nie deklaruje się, że będzie członkiem tego zboru, to oni go nie ochrzczą. I on się po prostu, on jest podłamany, bo on chciałby być w tej społeczności, ale nie chciałby podpisywać, wiecie, jakiegoś papierka, że on tutaj należy. Chciałby tam być, kocha tych braci i siostra, a jednocześnie czuje się zraniony tym, że nie chcą go ochrzcić. Ja po części go rozumiem, że to no nie pojmuje takiej mentalności, że teraz mamy gdzieś, tak tutaj, no oni co, wszyscy do zboru się w Jerozolimie zapisali, te 3000, nic o tym nie czytamy. Oni się nawrócili i zostali przyłączeni, tak, do społeczności, dlatego że uwierzyli, tak, rozumiem. Natomiast to nie jest formalne podpisanie deklaracji. No jak rozumiem, gdybyśmy kogoś ochrzcili, ktoś byłby z Wejherowa, no to byśmy go przyłączyli tak do naszej wspólnoty, gdyby chciał tutaj chodzić. Ale nie na zasadzie teraz, że musi coś podpisywać. To dla mnie przedziwne. Ale niektórzy tak mają i też mają pewnie swoje uzasadnienie, dlaczego tak robią, bo no, coś tam pewnie mają, nie wiem, co. Zakładam, że jakoś to potrafią wytłumaczyć. Muszę zapytać, bo boli mnie to, że tak gdzieś kogoś mogą zranić. Na przykład w naszym przypadku, jeśli mogę powiedzieć, tak jakby nas też nie chciano ochrzcić i uważam, że to była bardzo dobra droga, bo my pozostaliśmy tak jakby postawieni trochę pod ścianę, że jesteśmy zgorszeniem dla zboru i co dalej. I oczywistą drogą było to, że my się chcemy ochrzcić, że my chcemy wziąć ślub, że chcemy iść tą Bożą drogą. I ja poprosiłam o ślub i o chrzest pastora i on powiedział, że ja muszę się o to modlić, bo ja nie czuję tego. Muszę to po prostu przemówić z Bogiem, co my chcemy, o co prosimy, co żądamy. I na przykład ja jestem takim człowiekiem, że z perspektywy czasu i także wtedy uważałam, że on ma rację, bo on chciał zobaczyć nie nasze słowa, ale nasze czyny. Że o to, co on nas poprosił, o to, co on od nas zażądał, żeby było zgodne ze Słowem Bożym, my do życia wdrożyliśmy i to zrobiliśmy. Że ja się wyprowadziłam z domu, my żyliśmy w czystości, do ślubu, do wszystkiego i zaczęliśmy żyć taką Bożą drogą. I to nie była tylko taka czcza obietnica, to nie były tylko słowa, ale on to w naszym życiu zobaczył. I uważam, że to były takie dojście do takiego chrztu w taką Bożą drogą, nie, że nie byłam ochrzczona jego wiarą, że on chciał, żebym tak jak wszyscy mówią, wejdźcie, a to niech się Pan ochrzci, że to nie była jego wiara, ale to była moja wiara. I to była taka wiara, którą ja właśnie tymi małymi kroczkami no, budowałam sama w sobie i na przykład w naszym przypadku uważam, że to było właściwe, że nie było hop, już tu i wszystko, tylko no, pokażcie, czy naprawdę chcecie tak żyć, czy jesteście gotowi się poświęcić, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, bo to nie jest proste. To wymaga wielu wyrzeczeń, poświęceń, rezygnacji i on chciał zobaczyć nasze czyny, a nie słowa. Tak sobie myślę, możemy powiedzmy zestawić to, co wydaje nam się, że jest pewnym wskazaniem dla nas płynącym ze Słowa Bożego, na przykład to, że jeśli przyjąłeś to, co ja powiedziałem Tobie i ustami to wyznasz, no to z automatu już tu, bo można gdzieś tam taki obraz znaleźć biblijny, tak? Nie wgłębiając się w różne kwestie, można by tak pomyśleć. I teraz myślę, jeśli spojrzymy na to, co jest istotą, czyli już sięgniemy głębiej, tak, że kluczowym w życiu człowieka jest to prawdziwe narodzenie się z góry. Mamy pokutę, mamy zmianę życia. I w związku z tym już tak nie jesteśmy tacy szybcy, żeby kogoś chrzcić. No to... Bo powtórzyć słowa właściwe to dziecko potrafi. I jak komuś zależy, no to powiesz mu, czy wierzysz, że Jezus jest Pan? Tak ten człowiek tam na tym filmiku, no. Przyprowadził swoją żonę, w ogóle nie zamyślając, żeby się chrzcić, w ogóle nie wiadomo, czy wierząc, ale jak już teraz ktoś go, tak powiem, postawił pod ścianą i mówi do niego, czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? No tak, wierzę, no. Każdy katolik w to wierzy. Więc można powtórzyć różne rzeczy i jakby już teraz, no jak już tak powiem, no... Szczególnie w takiej sytuacji, no to dla mnie to w ogóle nie tędy droga. Tutaj właśnie chcemy ustrzec się sytuacji, w której nieodrodzeni ludzie przyjmują chrzest. Mamy chrzest polski, tak? Gdzie spędzano ludzi nad jakiś ten i kazano im coś powtórzyć. Ci ludzie, no co, mieli jaki wybór? No, powtarzali to, co im kazano mówić i żegnali się i cokolwiek tam im kazano robić. No i uznawano, proszę bardzo, no, zrobili to, co trzeba, wody ich, tak, hurtowo. I to widzimy, jakie później rezultaty tragiczne przyniosło historycznie chociażby. I to samo z kościołami. Ilu takich ludzi, załóżmy, ochrzcimy, nieodrodzonych, niech teraz oni będą członkami zboru, niech oni mają prawo głosu, niech oni mają prawo teraz tutaj czuć się, a potem życie jakieś po prostu chore. I teraz no to nasi bracia i siostry. No chcesz się odwoływać tak. Jakby do brata, do jego, nie wiem jak to powiedzieć, do umysłu, serca brata, a de facto masz do czynienia z człowiekiem cielesnym, nieodrodzonym. Tak sobie myślę... To, co Ewa mówiła, że jej dwóch braci też dostały w taki sposób, nie? Pociągniętych, ochrzczonych od razu i w zasadzie zupełnie teraz żyją po swojemu, ale ona mówi, że ona jakby ma zamkniętą drogę do tego, żeby im mówić, bo ona mówi, co ty chcesz? Myśmy usłyszeli, dali się ochrzcić, wszystko zrobiliśmy, to co ty masz, chcesz teraz, nie? No ale ja ich doskonale znam i życie nigdy nie było zmienione. No właśnie. Więc to jest to niebezpieczeństwo, którego myślę chcemy uniknąć, nie spiesząc się tak bardzo z tym chrztem, nie to, żeby teraz go odciągać nie wiadomo jak długo, i nie ma żadnego terminu. Tak długo jak zobaczymy prawdziwe odrodzenie i widzimy wyraźne świadectwo nawrócenia, na tyle ile jesteśmy w stanie znowu to zweryfikować. Bóg jeden zna serca, my nie znamy serc. Natomiast na tyle ile możemy, chcemy się upewnić, że to jest osoba odrodzona, a nie tylko ktoś, kto chce z jakichś tam przyczyn się do nas przyłączyć. Bo to zdecydowanie za mało. Może tak. To zabrzmi trochę prosto to stwierdzenie, ale tak myślę, chyba w dobie tego, co oglądamy, mniejszym złem jest kogoś trochę powstrzymać i się upewnić, niż zbyt szybko. Tak? No bo, że tak powiem, w Bożych oczach nic złego się nie stało, tak? Że ktoś no, uwierzył, ale jeszcze się nie ochrzcił. No to przecież Pan Bóg powie, ale ty się jesteś nieochrzczony. No tak nie powie. No. Tyle widzimy takich dzisiaj pochopnych chrztów. Wiele społeczności traktuje ochrzczenie kogoś jako zdobycie kolejnego członka zboru i się tym chlubią chwalą wręcz. I to jest żałosne, że jakaś taka rywalizacja na zdobytych członków zboru, kiedy czasami są to naprawdę bardzo wątpliwe sytuacje, bardzo wątpliwe nawrócenia. Często ludzie zupełnie nieświadomi, ale pod wpływem właśnie takiej czy innej presji na nich wywieranej wręcz, no przyjmują te chrzty, więc tutaj jednak mówię, nie stawiamy jakichś formalnych wymogów poza tym, które wydaje nam się Pismo stawia, czyli wyraźne nawrócenie, zmiana życia, gotowość podążania za Chrystusem. To zresztą właśnie co chrzest obrazuje, śmierć starego człowieka i powstanie do nowego życia. Tylko tego chcemy się upewnić, że to miało miejsce, że ktoś umarł dla grzechu, umarł dla świata, umarł dla siebie, a teraz chce żyć dla Chrystusa. Wtedy, kiedy mamy takie świadectwo, takie zrozumienie, no to z radością wtedy uczestniczymy w takim chrzcie. Mamy ciekawą historię, której dobrze jest się przyjrzeć. Gdy rozmawiamy o Duchu Świętym, o chrzcie w Duchu Świętym, gdy chyba Korneliusza, tak? Oni zostają ochrzczeni Duchem Świętym, a nie mieli chrztu. I nie można odmówić wody, czy tam nie powinniśmy odmówić wody chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego i do chrztu. Ciekawa trochę sytuacja, tak w kontekście tego, co rozmawiamy. Tak sobie myślę, na ile właśnie też, no, jak to powiedzieć, jak nietypowe, tak? Oni słuchali tego, co Piotr mówił i słuchając, uwierzyli, bo czytamy, że Duch, później Piotr to tłumaczy, to wyjaśnia, że Duch przez wiarę oczyścił ich serca i udzielił im Ducha, tak jak nam na początku. Czyli Piotr odwołuje się tego i on rozumie, że skoro Bóg udzielił im swego Ducha, to musiał wcześniej oczyścić ich serca. Czyli oni musieli uwierzyć, bo on głosił Chrystusa. Musieli uwierzyć w Chrystusa i to było dowodem dla niego, więc jakby widząc, że już Bóg ich przyjął i Bóg ich napełnił Duchem, no to cóż my mogliśmy zrobić? Jakże mieliśmy odmówić? Oni najwyraźniej chcieli tego chrztu też, jak mieliśmy odmówić im tego chrztu? Nie? Więc tutaj no, to są takie sytuacje ciekawe, ale właśnie mamy jakieś wyraźne, tutaj jest w tym przypadku, no Boże, potwierdzenie tego, że zostali przyjęci i napełnieni Duchem. I tutaj w Dziejach Apostolskich w 41 wierszu tego drugiego rozdziału czytamy właśnie, że ci, którzy przyjęli do słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Czyli widzimy, że to w jakiś sposób to ich bycie ochrzczonymi nie tylko ich, że tak powiem, włączyło w Chrystusa, jak chrzest o tym mówi, ale też widzimy, że faktycznie oni przystali do społeczności. Czytamy, że dołączyło do nich, czyli do tych, którzy już byli wierzący, do tych 120, o których wcześniej jest mowa, którzy zostali tam napełnieni Duchem Świętym. I czytamy, że oni wszyscy trwali w nauce apostołów, wiersz 42, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. To jest taki, myślę, ciekawy, taka esencja tego, na czym polegało życie Kościoła. Co oni robili? Czym oni się zajmowali? Zauważcie, po pierwsze, trwali w nauce apostolskiej, trwali w nauce apostołów. Czyli apostołowie nauczali ich tego wszystkiego, czego nauczał ich wcześniej Pan Jezus. On powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je czynić, ucząc je wykonywać to wszystko, co wam przykazałem. I oni to robili. Oni tutaj teraz ich wszystkich uczyli. Rozumiem, nie wymyślali swojej nauki, to nie jest ich nauka, w sensie nauka apostolska, że oni coś swojego wymyślili, tylko oni są posłańcami. Apostoł znaczy posłaniec. Oni są posłańcami Chrystusa i oni uczą ich tego wszystkiego, czego nauczył ich wcześniej Pan Jezus. I później apostoł Paweł, pamiętacie, pisze do Tymoteusza, żeby znalazł takich wiarygodnych ludzi, którym on przekaże to wszystko, co jemu zostało przekazane, aby oni też następnych tego samego nauczali. Czyli tutaj nie ma jakiegoś tworzenia, coraz to rozbudowywania nowych rzeczy, tylko raczej widzimy przekazywanie tej nauki, która została im przekazana. Pan Jezus przychodzi i On jest tym światłem nowego przymierza. On jest tym wypełnieniem całego Pisma i On naucza ich Pisma, On objawia im Pismo i obiecuje, że gdy przyjdzie Duch Święty, to im, czyli tym pierwszym apostołom w pierwszej kolejności przede wszystkim, ten Duch przypomni to wszystko, co On im powiedział i On ich wprowadzi we wszelką prawdę. I oni tego nauczali. To była ich nauka. To nie było nic nowego. I oni, wiemy też, że odwoływali się do Pisma Starego Testamentu. To widzimy później w Dziejach Apostolskich, że kiedy dochodzi do jakiejś dyskusji, oni powołują się na słowa Pana Jezusa i powołują się na słowa Pisma. Więc oni nie tworzą własnej nauki, tylko kontynuują to, czego już Boży wcześniej prorocy i ci, których Bóg wybrał do spisania tego objawienia Bożego, a również nauka Pana Jezusa. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, zobaczcie, trwanie w tej nauce. I to jest fundament każdego zdrowego kościoła, każdej zdrowej społeczności, by wrócić do tego, czego nauczali apostołowie. Nie do jakichś późniejszych różnych wymysłów. Dzisiaj mamy za sobą 2000 lat historii Kościoła i mamy wiele mądrych, światłych postaci, które różne rzeczy wymyśliły, powiedziały, ale nas nie tak bardzo interesuje ich mądrość i ich nauczanie, jeśli ono odbiega od Słowa Bożego. Więc my zawsze wracamy i każde pokolenie chrześcijan do nauki apostołów, którą mamy spisaną w listach apostolskich, mamy w Ewangelię, więc to jest nasz fundament i też chcemy w tym samym trwać, prawda? W nauce apostolskiej. To jest dla nas autorytet i to jest dla nas punkt odniesienia. Tak czasami no, różne oglądam jakieś tam z nabożeństw, czy jakieś tak zwane uwielbienie i tak sobie myślę, że niejednokrotnie dobrze by było pójść do takich braci i powiedzieć: słuchajcie, zatrzymajcie się na chwilkę. Zapomnijcie o tym wszystkim, co w ogóle praktykujecie, co jest waszym jakimś zwyczajem i zobaczcie, czy to, co robicie, wypływa ze Słowa Bożego, czy skąd w ogóle. Tak myślę na przykład w Stanach jakieś takie afroamerykańskie zbory, czy tam nie wiem, jak ich tam nazwać, no czarnoskórę. Oni tam tańczą, jakieś szaleństwa się odbywają głośno. To się mówi, że to jest taka ich, nie wiem, taka natura, to jest dla nich takie naturalne, ale nie wiem, jakoś tak dla mnie to jest, no nie wiem, jakieś pójście za daleko, jest tam za dużo ciała w tym. No to jest moje takie spojrzenie. No to się mówi, że oni mają, czarnoskórzy ludzie mają inną naturę i temperament. I no na pewno też na to trzeba zwracać uwagę, bo ludzie czarnoskórzy oczywiście mają inny temperament, nie? Temperament się wyrażają. Więc tutaj myślę, że to rozumiemy, że są ludzie, którzy modlą się cicho, powoli, z rozmysłem. Drudzy gdzieś tam modlą się tak bardziej entuzjastycznie, dużo emocji. To tutaj nie mamy chyba z tym problemu, jeśli treść jest przede wszystkim właściwa. Gorzej jest, kiedy wchodzimy właśnie, odstępujemy od nauki apostolskiej i ktoś zaczyna mówić rzeczy, które przeczą nauczaniu Pisma. Ostatnio słuchałem takiego jednego, który właśnie mówi, że no on tak rozmawia z Panem Jezusem i pewnego dnia Pan Jezus do niego przychodzi i on mówi: Panie, co z Tobą jest nie tak? Nie? Do Pana Jezusa, nie? Czy ktoś Cię zasmucił? I tak. I mówi: teraz zostaw wszystko. Pan Jezus do niego rzekomo mówi: zostaw wszystko i bądź ze mną, nie? Bo jest mi smutno. I on, wiecie, Pana Jezusa pociesza. On go uwielbia, on go chwali, on go wywyższa, żeby go pocieszyć. I po 2 godzinach wreszcie Pan Jezus mówi, och, już mi lepiej. Możesz wrócić do swoich zajęć. Nie? No po prostu słuchacie takiego gościa, to wiecie, tysiące ludzi go słucham. To nie taki tam jakiś stuknięty pastorek z mojego zboru, tylko to gościu, który w chrześcijańskiej telewizji do tysięca, może milionów przemawia. I wszyscy tacy zachwyceni, jak on z Panem Jezusem rozmawia i pociesza Pana Jezusa. No, że Pan Jezus potrzebuje, żebyśmy my go pocieszyli, żebyśmy my zobaczyli, jakie on jest załamany. Nie? Może nie my, tylko niektórzy mają taki dostęp. No ale jeśli on taki ma, no to pewnie Pan Jezus częściej jest taki załamany, bo przecież ma tyle powodów, żeby różni ludzie załamywali, nie? Więc powinniśmy go pocieszać. Wiecie, po prostu totalny jakiś obłęd i to idzie w eter i wszyscy tam, no, zero jakiejś reakcji rozsądnej, biblijnej właśnie. Brak zrozumienia nauki apostolskiej, kim jest Bóg, kim jest Jezus i że to nie my go pocieszamy, ale to on jest Bogiem, który nas pociesza w naszych utrapieniach. Gdzie jest miejsce człowieka? To jest tylko jeden z przykładów masy absurdów, które ludzie mówią. I to uchodzi im po prostu bezkarnie. Kiedy się zaczął COVID, tyle było fałszywych proroctw, tyle było różnych zapowiedzi, tyle było deklaracji, ogłaszania, wiązania, wypędzania i tak dalej. I co? I dzisiaj po prostu nikt w ogóle ani nie odwołuje się do tego szaleństwa, które miało miejsce w tylu kościołach. I to wszystko, że tak powiem... Wtedy no, entuzjastycznie jakieś tam budziło emocje, a później okazywało się, że to jest jedna wielka farsa i jakiś absurd, do którego nikt się nie odwołuje. Może niektórzy się odwołują, ale mówię, ci przede wszystkim bracia i siostry z tych społeczności powinni no, tych ludzi, że tak powiem, w jakiś sposób skonfrontować z tym oszustwem, z tym jakimś farsą religijną, którą oni robili. Więc tutaj myślę, że często właśnie takie rzeczy uchodzą, dlatego że ludzie nie trwają w nauce apostolskiej, tylko trwają w nauce swoich nauczycieli. Mamy właśnie tutaj przykład Branhama i jemu podobnych, którzy powprowadzali całą masę rzeczy jakichś niebiblijnych, ale przez to, że byli tak charyzmatycznymi postaciami, które potrafiły robić takie wrażenie na ludziach, ludzie ulegli ich osobowości, ich nauce fałszywej, nieapostolskiej nauce. I tu jest, myślę, wielkie wyzwanie dla nas, byśmy znali tę naukę apostolską i kiedykolwiek stykamy się z czymkolwiek, co odstaje od tej nauki, żebyśmy mieli odwagę i mieli zdolność, na tyle znając słowo, żeby przeciwstawić się temu, co nie jest nauką apostolską, bo w tym Kościół powinien trwać. Nie w swoich wymysłach, nie w swoich nowych objawieniach, ale w nauce apostołów, którzy wierzę przekazywali naukę Pana Jezusa Chrystusa, bo to dalej widzimy w dalszej części, że oni nie wymyślali nic swojego. Po drugie czytamy, że trwali we wspólnocie. Jak to rozumiecie? Na czym polegało to trwanie we wspólnocie? O co chodziło w tej wspólnocie? Jak to rozumiecie? No wcześniej jest napisane, że oni sprzedawali wszystko i w ogóle trwali w takiej komunie, jak gdyby nie kiedyś. To później, tak. Następny wiersz, 44-45. Dzisiaj chyba miał dział, że wszyscy sprzedawali, ale razem wszyscy być, nie? To był jakiś element tamtej wspólnoty. To był element tamtej wspólnoty, ale jak dzisiaj... Jak myślicie, co było istotą tej wspólnoty? Co to znaczy? Wspólny czas, wspólna modlitwa, wspólne łamanie chleba później jest powiedziane. Wspólny czas, czyli spędzanie. No już później takie fizyczne rzeczy, pomoc sobie nawzajem i tak dalej. Jesteśmy bracia i siostry i tutaj musimy się wspomagać. Jesteśmy po to, żeby nie tylko chodzi o sprzedawanie jakiejś majątności, gdzie tam też mamy Ananiasza i Safirę. I też było, ale trwanie we wspólnocie to jest trwanie właśnie we wspólnej modlitwie, w wspólnym czasie i później takie, to co mówię, fizyczna pomoc nawzajem sobie, nie? Więc to też jest taka wspólnota. Wspólne wszystko i jest wspólne. Tak. I dzisiaj na przykład Świadkowie Jehowy, no to oni mają, ta organizacja, jak sama nazwa wskazuje, to brzmi źle, ta organizacja, no ale organizacja, oni, kluczem to jest to, że oni na siebie mogą liczyć, to są, my sami zatrudniamy cztery dziewczyny Świadków Jehowy, i one wykonują pracę niesamowicie rzetelnie, uczciwie, rzetelnie, w godzinach, do minuty i tak dalej, i tak dalej. Nie, do minuty. do minuty, do sekundy wszystko, ale robi cały czas. Natomiast chodzi o pomoc wzajemną. Oni tam na siebie mogą liczyć w każdym czasie. Tam po prostu jest mechanik samochodowy, który jest autorytetem na cały powiat cieszyński. No i pierwsze to są zawsze świadkowie i wszyscy oni, tam jest gigantyczna pomoc na sprawy materialne, sprawy takie no, różnorakie, lekcje, uczenie, douczanie, pomoc taka, mówimy o wspólnocie. No, tak samo jak tutaj jesteście Państwo w zborze, nie? Bracia i siostry, no to w tym momencie no, jak można bratu czy siostrze odmówić, no, to jest fikcja i to jest też jakaś fajna taka wspólnota. Nie? Ja też chciałem jeszcze zapytać, o co to jest narodzenie z Ducha Bożego? Mówimy o odrodzeniu. Czy narodzenie z Ducha Bożego, czy warunkiem, bo Jezus powiedział, że nikt nie... Czy to jest rozpoczęcie procesu zbawienia w kontekście tym, że w momencie, kiedy ja rodzę się z Ducha Bożego, nie? Jak to w ogóle to jest to narodzenie z Ducha Bożego? Jest kluczowa rzecz, nie? Narodził się ktoś z Ducha Bożego, pokutował i nagle Bóg dał mu łaskę, że narodził się z Ducha Bożego. Jest na nowo narodzony i w tym momencie zaczynają być anulowane jego grzechy, zaczyna być usprawiedliwiony, prawda, i tak dalej. Więc to są takie rzeczy, że to jak gdyby to nowonarodzenie, a tutaj kontekst chrztu, jak gdyby chodzimy potem w Duchu Świętym, nie, to wszystko razem jak gdyby powoduje jakiś konglomerat rzeczy, ale pierwsze Jezus mówił o narodzeniu, warunek konieczny, bo tutaj brat mówił odrodzony, używaliście Państwo, odrodzony. Nie, no teraz, czy to jest narodzony z Ducha Bożego? Czy to jest człowiek, który rzeczywiście został jakby uwolniony z mocy grzechu? Czy to wszystko się dzieje przy tym narodzeniu z Ducha? A skoro tak, czy to jest warunek jakby zapieczętowania? Mówimy tu o tym, bo tutaj brat zaczął mówić o tym chrzcie w duchu, o tym chrzcie wodnym. Narodzić się z Ducha Bożego. No, czuje człowiek, że narodził się z Ducha Bożego. Tu właśnie to jest takie pytanie, narodzenie się na nowo z Ducha Bożego. I tutaj jest to, jak to jest, czy to jest początek jak gdyby drogi chrześcijaństwa, czy to, no oczywiście myślę, że początek, bo to jest początek drogi uświęcenia, kiedy stajemy się podobni do Chrystusa, ten charakter uświęcenia, prawda? Ale stał się początek, czyli no coś takiego się stało, że ja urodziłem się na nowo z Ducha Bożego. To jest niesamowita rzecz, która się przytrafia ludziom i to jest jak gdyby, i potem ta ceremonia chrztu, która jest jak gdyby zapieczętowaniem. Ona jest tak naprawdę ceremonią, nie? Ale jednocześnie też Piotr tutaj nauczał, że upamiętajcie, pokutujcie. Nie, jest generalnie tak, to narodzenie na nowo, nie? Tutaj warunek narodzenia się na nowo. No, narodziłeś się na nowo, to znaczy, że przestajesz grzeszyć, wchodziłeś, zostałeś uwolniony z mocy grzechu, który nad tobą panował w sposób nadprzyrodzony, tak myślę sobie. Tylko tutaj proszę o pomoc. Myślę, coś w sumie tak. Zadałeś pytanie i sam na nie odpowiedź. No. Dobrze ci idzie. Ale nie, dobrze mi idzie, a tylko, że ja chcę, żeby wyście mnie kolegowali. Nie? No. Potwierdzili, czy dobrze. Czy to dobrze, ja zadałem pytanie. Nie? Chodzi o to nowonarodzenie. Nie? Powiem tak. Tym ja miał odpowiadać. Ja osobiście mam w sobie świadectwo i znam wiele braci i sióstr, którzy mają świadectwo, w którym wyraźnie wybrzmiewa to, że byłem taki, przyszedł Bóg, dotknął mnie, zmienił mnie, dotknął mego serca, zmienił moje myślenie, moje patrzenie, moje pragnienia, uwolnił mnie od tego, tamtego. Pewne rzeczy mogły być w procesie. Mamy tutaj przykład, pół roku jeszcze paliła papierosy i już po nawróceniu. Ale mówimy o pewnym takim wydarzeniu, o takiej rewolucji w życiu człowieka. I teraz są osoby, które jakby nie mają tego świadectwa takiego. Ja tego nie ogarniam. To ja mówię tak, może powinienem już ogarniać 30 parę lat w kościele, ale nie ogarniam. Dla mnie, gdy człowiek się rodzi na nowo, to on to wie i ludzie wokół niego to wiedzą. To nie jest tak, że ma nowe życie. No to ja widzą. Nie wiem, widzą. Kiedy ja się nawróciłem, czy się nawróciłem. To jest takie... Mamy Zacheusza, mamy no w ogóle strażnika więziennego. No i mamy własne świadectwo w naszym życiu, tak? Tak. I teraz jak to się dzieje? Kiedy to się dzieje? Na ile to jest wynikiem naszego działania? jeżeli chcemy być poprawni biblijnie, no to musimy powiedzieć, że to jest Boża inicjatywa, Boże dzieło, Boże poruszenie, Boże dotknięcie. A my w tym jesteśmy jakoś, no, idziemy za tym, poddajemy się. No. Ci, tak powiem, kalwiniści to powiedzą, że ja idę za daleko, tak? Że tutaj nie ma w ogóle tego czynnika ludzkiego, że wszystko jest od początku do końca Boże. No ale jest jakaś odpowiedzialność na człowieku, jakiś wybór człowieka, jakieś działanie, jakaś wiara, no te wszystkie elementy, wola. Które... no bo gdyby tak, no to... No, a to szeroki temat nagle się otwiera. Ale nie wiem, czy odpowiedziałem jakby na twoje pytanie. Bardzo ładnie powiedziałeś, że jesteś oddzielony od świata, że ludzie widzą, że masz nowe życie, że masz nowe serce. Jest w tobie całkiem inny człowiek i cały świat widzi dookoła, że to nie jest już ten dawny człowiek. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście mogę powiedzieć, ten człowiek jest narodzony na nowo, widzę, że ma inne życie. Oddzielenie od świata, uświęcenie, oddzielenie od świata. I on już nie należy do tego świata. Tak, odpowiedziałeś, to na tym polega. Oddziel jest, on jest inny. On jest inny. Muszą to, jak tego ludzie nie widzą, no to znaczy dalej urzędujemy, postawiamy świat. Co się dzieje? No. Pismo Święte używa wielu różnych słów i wielu różnych, można powiedzieć, takich analogii, pokazując na to właśnie, na tą wielką przemianę w życiu człowieka. I myślę, że błędem jest definiowanie ich w jakiś sposób odróżniający je od siebie. Czyli co innego to jest nawrócenie, co innego to jest odrodzenie, co innego to jest nowe narodzenie, co innego to jest... Dla mnie to jest jakieś przedziwne, bo Pismo Święte nie wydaje się jakoś definiować odmiennie. Myślę, że używa po prostu różnych terminów, aby nam pokazać z różnych perspektyw pewne dramatyczne wydarzenie. W jednym miejscu czytamy: wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. W innym miejscu czytamy, że otworzyły się im oczy, została zdjęta zasłona z ich oczu. W innym miejscu czytamy, że odwrócili się od świata, odwrócili się od bezbożności, zaufali Chrystusowi. To wszystko, te wszystkie elementy muszą mieć miejsce. To nie jest tak, że jeden z nich ma miejsce, a drugi nie ma miejsca. Jeżeli ktoś się nawrócił od bożków, od bałwanów do Chrystusa, no to jest to dziełem działania Bożego Ducha, przekonania Go, oświecenia Go, objawienia Mu chwały Chrystusa, bo jakby się miał nawrócić do Niego, nie mając poznania Go, nie mając zrozumienia, że On jest Zbawicielem, że On jest ratunkiem. I czasami pewne jakieś tam, właśnie tak jak patrzymy na różne doświadczenia ludzi, czy nawet na biblijne świadectwo, mamy tego Szymona Czarnoksiężnika, który przecież już rzekomo się nawrócił, już został ochrzczony, a jednak później Piotr mówi: jesteś pełen gorzkiej żółci i wszelkiej nieprawości. Czyli mamy tutaj bardzo możliwy przypadek człowieka niekoniecznie odrodzonego, który jakieś tam rzeczy doświadczył, ale to nie było jeszcze to, co trzeba. I dlatego Piotr mówi: wołaj do Pana, żebyś opamiętaj się, tak? I proś Pana, żeby nie przyszło na ciebie coś strasznego. Więc czasami patrząc na te różne takie jakieś doświadczenia, zaczynamy tak moim zdaniem trochę kombinować i zaczynamy jakoś próbować to ogarnąć w takim sensie, że aha, może on się nawrócił, ale jeszcze się na nowo nie narodził. Ale jakby teraz, no gdzie jest ta granica? W którym momencie on się nawraca? W którym on się na nowo rodzi? W którym on się staje tym nowym stworzeniem i tak dalej? To są rzeczy, które myślę, nie da się ich ściśle biblijnie zdefiniować i określić. To po prostu są różne obrazy, różne słowa, różne porównania, ale widzimy, że to musi mieć miejsce. I tak jak Adam mówi, kiedy to miało miejsce, to możesz używać różnych słów, możesz nawet nie znać tych biblijnych słów, ale wiesz, że już nie jesteś tym samym człowiekiem, że jesteś innym człowiekiem, że wszystko stało się nowe. I to jest, no, to właśnie, co później odkrywamy, czytając Boże Słowo, w tych różnych obrazach, w tych różnych słowach, że to miało miejsce. Dlatego też tutaj właśnie się tego chcemy upewniać, że to się stało w naszym życiu i że to stało się w życiu tych, którym głosimy Chrystusa. Kiedy oni coś tam deklarują, to się upewniamy. Ale co? Pytamy o szczegóły. Powiedz więcej, nie? A co z tym? A co z tym? A jak do tego podchodzisz? A co jeszcze z tym w twoim życiu, nie? Czy tutaj Bóg cię z tego wyzwolił? Bo załóżmy, że widzimy, że coś tam nadal nie gra, nie? No to pytamy, czy Chrystus ma moc cię z tego wyzwolić? Czy oddałeś to Chrystusowi? Czy modlisz się o to właśnie, chociaż jako papierosy, tak? Mhm. Czy jakieś inne nałogi ludzie mają i twierdzą, że są nawróceni, ale tkwią w niewoli jakiegoś grzechu. Więc wtedy no, konfrontujemy ich z tym, tak? I pytamy to, czy jesteś w Królestwie Światłości, czy nadal jesteś w jakiejś niewoli grzechu? Więc tutaj myślę, że no, bądźmy ostrożni z takim nadmiernym definiowaniem rzeczy, do których Biblia używa wielu różnych synonimicznych jakichś wyrażeń. Znamy ludzi, którzy przestali dosłownie z sekundy na sekundę za sprawą modlitwy pić alkohol i nie piją lata. Nigdy, nigdy nie zapragnęli Chrystusa, nigdy nie zapragnęli innego życia, oni tylko przestali pić. I to jest koniec. Czyli jak gdyby tutaj, jak gdyby do worków tego wpakowywania nie ma, no on po prostu został uwolniony, tak można zostać uwolniony z papierosów, z narkotyków i tak dalej. Wiele jest takich świadectw, że to on został uwolniony, ale to nic nie zmieniło, kompletnie idzie tak jak żył, tak żył i nic dalej się nie zmieniło, ale takie coś, uwolnienie. Trochę mylące, tak? Prawda? Uwolniony na tak, alkoholu w cudowny sposób. No. A dla mnie a dla mnie taką rzeczą jest na przykład niesamowitą, okej, człowiek dzisiaj budzi się rano i jest uwolniony, ale ja jestem takim człowiekiem, który zawsze widzi to, co złe i niestety i w ludziach, ale też i w sobie. I na przykład ja, dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest, jak mamy napisane, że mamy dążyć do doskonałości, bo na przykład kiedyś nie wydawało mi się, że grzechem jest to, że ja, nie wiem, tracę czasami cierpliwość, czy że jestem szorstka, czy że nie okazałam komuś miłości, czy nie widziałam tego człowieka w potrzebie. I kiedyś, przecież kiedy my byliśmy w świecie, czy coś takiego, przecież to nie było nic złego. My nawet nie wiedzieliśmy, że robimy coś złego. A dzisiaj, kiedy tak naprawdę dążymy do tej doskonałości, to co nawet dzisiaj nam się wydaje czymś normalnym, to ja na przykład wierzę w to, że za miesiąc, pół roku, to Bóg mi to pokaże, że mogłam jeszcze być lepsza, że mogłam jeszcze więcej tej miłości okazać, jeszcze więcej tej cierpliwości. I takie to dążenie do takiej doskonałości, że nigdy nie przestańmy być lepsi. Tak jakby tak zmieniać się na ta podobizna do Chrystusa. Tak, to jest ten proces. Tak, to jest ten proces. I ja na przykład ja nie byłam ani uzależniona, ani nie piłam, czy coś takiego. Nie mam takiego świadectwa jak ludzie, gdzie Bóg po prostu ich uwolnił, wstał i ich uwolnił. Moje życie było wręcz fantastyczne i wydawałoby się, że do takiego życia dążyłam. To było światowe moje życie. Światowe. Ja pochodziłam z bardzo, znaczy z biednego domu i chciałam po prostu być niezależna. I wszystko, co sobie w życiu wymarzyłam, będąc no, katoliczką, wszystko mi Bóg dał. Wszystko, co chciałam. Wykształcenie, pracę, podróże, samochody, pensje, stabilność, mieszkanie. Wszystko mi dał. Ale tylko po to, żeby doprowadzić mnie do miejsca, żeby mi pokazać, że nigdy to mi nie da spełnienia. Nigdy to mi nie da satysfakcji. I pamiętam ten moment, kiedy siedziałam w takim pięknym hotelu i nigdy nie byłam tak samotna. I wtedy sobie zadałam Bogu pytanie, Boże, to na tym polega nasze życie, że my tak gonimy, dążymy, pracujemy, jedziemy, wracamy i dalej jesteśmy tacy puści. I dla mnie to było takie coś, że tylko Bóg jest drogą, tylko Bóg mi da to spełnienie, to takie wypełnienie mnie, że w naszym sercu jest to takie miejsce, do którego my ciągle coś wrzucamy i fajnie, pobrzęczy i coś się dzieje i jest super, ale to wypada. I my dalej jesteśmy tacy puści. I to jest takie miejsce, do którego może tylko wejść Bóg i On po prostu tam pasuje idealnie i nigdy stamtąd nie wypadnie. I właśnie to takie życie, które no, uwolniło mnie z takiej potrzeby kontroli, bym tak to powiedziała, to spowodowało, że i ta praca, którą dzisiaj wykonuję, bo wiem, że mnie tam Bóg postawił, bo ja Zawsze chciałam być niezależna, pewna, dumna. A dzisiaj znoszę tyle upokorzeń, tyle chamstwa, tyle wszystkiego, ale wiem, że to jest takie... Niewdzięczność, niegodziwość. No, takich zachowań i tego. Ale przy tym ja muszę być... Nie muszę, chcę, bo to mnie Bóg tam postawił. Okazać miłość, cierpliwość, łagodność, wdzięczność Panu Bogu za to, że tam jestem i On mnie dalej ciosa, żebym ja kiedyś była w Jego Królestwie. I na przykład... Do czego zmierzam? Aha, i na przykład wiem, że to życie, które mamy tutaj i każdego dnia możemy być jeszcze lepsi, jeszcze zmieniać i jeszcze bardziej dążyć po prostu do tej doskonałości Jezusa Chrystusa, którą nam dano, bo na przykład, nie wiem, kiedyś łamiąc przepisy zwykłe drogowe, no przecież wszyscy jadą, ale dzisiaj tego nie robimy, bo my mamy Pana w niebie, który to widzi i wie, że tak nie możemy robić. I jak kiedyś mnie złapała policja i pani powiedziała, czy będzie pani negocjować, to ja powiedziałam, nie no, przecież ja zawiniłam, a pani mi da mandat. I przyjmę go taki, jaki pani zdecyduje. I ona mi, no okej, dała najniższy, ale ja wiedziałam, że zasługuję na tą karę. I Bóg to widział, ale dzisiaj niestety no, mogę dostać karę tylko z ziemi, więc tak, zasłużyłam na nią i nie negocjuję. I właśnie takimi drobnymi rzeczami zawsze chcę być lepsza i dążyć do tej doskonałości, bo wiem, że zawsze w swoim życiu mam coś do zrobienia. Bez Jezusa nic się nie uda. No tak, ale na wzór Jezusa. No to jest proces, tylko tak to. Tutaj mówimy. Proces. Taki proces, tak, tak. Że nigdy nie będzie tu idealnie. Fajnie mówisz. Zgadzam się z Tobą. Powiem tak, jesteśmy w tej samej drużynie. Podobnie myślę. I niech tak się dzieje w życiu każdego z nas. Chciałem tylko powiedzieć, że amen na to, co powiedziałaś, ale przychodzi mi na myśl taki dość ciekawy temat w związku z tym. Są osoby, które kiedyś ich życie było bardzo złe, ale tak diabelsko złe. Jakiś kryminał, jakiś no po prostu się działo bardzo źle. I będę głośno myślał. I teraz tak. Taki człowiek się nawraca. Coś tam w jego życiu się wydarzyło. Ale jest w nim jeszcze bardzo dużo tego starego człowieka. I teraz tak. Właśnie, jakie właściwe pytanie zadać tutaj? Czy słusznym jest oczekiwanie, że ta zmiana, to nowonarodzenie na tyle wpłynie na tego człowieka, że te jego pozostałości, tego starego człowieka nie będą aż tak drastyczne i aż tak widoczne, żeby były wręcz zgorszeniem dla innych? Czy w związku z tym, że ktoś był grzeczny, uporządkowany i nie broił... Ja byłam pyszna. Dobrze. No okej, ale mówimy o tym, co widoczne, tak? Trochę nie widać. Albo czasami widać. Czasami widać, no. Czasami tak, ale można się nieźle ukryć, no. I wtedy jakby człowiek się nawraca, no i dokonuje się w nim pewne rzeczy i no i nie rani innych swoimi słowami, swoimi czynami. I teraz czy słusznym jest oczekiwanie, że taki człowiek będzie podobny do Pana Jezusa? Czy może raczej jesteśmy skłonni powiedzieć, że pozwólmy mu na ten długi proces przemiany, czyli jak teraz jeszcze, no nie wiem, to może by było za mocne stwierdzenie, ale załóżmy, bo ktoś mógłby powiedzieć, no jeszcze czasami mi się przeklnie coś. Okej, no dobra, no co to za problem? No rozumiemy, no. Nie wiem, czy jakby łapiecie, co chcę powiedzieć. Tak. I czy to nie jest nasze przypadkiem zbyt zbyt lekkie traktowanie poważnych jakby takich bożych zaleceń. No i oczekiwanie, że ta zmiana w życiu jest na tyle mocna, że przyniesie te takie bardzo wyraźne zmiany. No i nie trzeba będzie się zmagać z kim, kto nawrócił się i później jeszcze przez 15 lat po prostu lepiej omijać go z daleka, bo ten brat jest po prostu nerwus albo jeszcze nie wiem co tam jeszcze. Czy ja może odwrócić dla Ciebie, żeby Cię zmienić? Znaczy... Mnie może tak, ale co z nim samym? I czy on wszystkich ma zmieniać, czy to jest jakby jego sam dzieło? Jest takim narzędziem, bo się też może posłużyć, że to będzie takie narzędzie właśnie, żebyśmy pokazywali mu miłość, przebaczenie, tolerancję i modlić się. To na pewno nas przemienia, to na pewno. Tylko, tu się zgodzimy. Że chyba słowa świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, dotyczą każdego, czy kryminalisty, czy takiego przeciętnego. No, on tak samo ma dążyć do tej doskonałości, no jak każdy z nas, tak? No, my chcemy dążyć do tej przemiany na obraz Chrystusa. I jak długo ta przemiana i u kogo występuje, no to tylko Bóg wie i myślę, żeby nie patrzeć bardziej na Niego, tylko patrzeć, co Bóg u mnie dokonuje. I też dzięki temu możemy wiedzieć, co z nas wychodzi, bo czasami właśnie, kiedy wszyscy są tacy łagodni, no to nic nie wychodzi, ale kiedy naprawdę ktoś jest taki właśnie, jak Judasz, mogę powiedzieć, to wtedy naprawdę wychodzi z nas wszystko. I jeśli jesteśmy szczerzy, to wtedy widzimy też, że mamy braki, że nie jesteśmy wcale lepsi od Niego, bo jeżeli my się obrażamy, albo my reagujemy tak, albo my gdzieś wewnątrz, chociaż udajemy tutaj uśmiech, ale wewnątrz nie lubimy Go i nie chcemy z Nim rozmawiać. Znaczy, że my jesteśmy bardzo pyszni, to drugi rozmawiać. Tylko ja myślę o innej sytuacji, bo Ty akurat narysowałaś taką i masz rację, że jeśli coś jest, to niech to wyjdzie lepiej. Oczywiście, lepiej nie robić dobrej miłości. To my potrzebujemy modlitwy. Tak. Potrzebujemy zmiany, potrzebujemy właśnie takich też narzędzi, żeby po prostu zobaczyć, bo czasami nie widzimy samych siebie, czasami nie widzimy swoich nastawień, swojego serca, a właśnie dzięki takim ludziom, drastycznym sytuacjom, możemy widzieć, że nie jesteś przemieniony w tej sprawie. Po prostu niegodziwi czasami i nie musimy tutaj zakładać masek, że jesteśmy, że wszystko jest z nami w porządku, ale naprawdę potrzebujemy Boga i pokuty w naszym życiu, naprawdę, że jesteśmy dogłębnie nieprawi, naprawdę. Bo fajnie, kiedy tutaj jesteśmy takim pokojem, jest spokój, ale kiedy naprawdę przyszłyby takie jakieś trudne rzeczy, to doświadczenia. Naprawdę. Jak wtedy byśmy się zachowali? Ja myślę, że tak jakby ten proces w życiu, czy tej osoby takiej uwolnionej, czy po uzależnieniach, czy tej drugiej, myślę, że ten proces jest tak samo długi i tak samo potrzebny, tylko może mniej widoczny u tej drugiej osoby, ale myślę, że najlepszym filtrem i najlepszym takim fundamentem jest po prostu Słowo Boże dla każdej z tych osób i jeśli taka osoba uzależniona i tak jakby czy przeklina jeszcze, czy cokolwiek będzie czytać Słowo Boże, to ono będzie ją w cudzysłowie oskarżać i osądzać i tak jakby te rzeczy, które się jeszcze trzymają, będą co chwilę odpadać, kolejne, bo ona wie, że tak jakby czytając Słowo Boże, to jest niezgodne ze Słowem Bożym, a z drugiej strony, to każdego człowieka się tyczy, że kiedy ty zrobisz coś złego i wiesz, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym, to twoje serce tak cię oskarża i Duch tak cię napomni, że ty nie dasz rady z tym wytrzymać, tylko sam pójdziesz na kolana i będziesz za to przepraszał i to od razu. I tak, i po prostu to odpada od ciebie, tak po jednej rzeczy, bo ja na przykład, ja nie powiem, że zazdroszczę takim ludziom, ale czasami na przykład zazdroszczę takim ludziom, że oni właśnie mają takie namacalne świadectwo, że Bóg dla nich tyle uczynił, że właśnie oni mają to, w cudzysłowie ktoś by powiedział, że nawet lepiej, że oni mają to świadectwo, że właśnie Bóg ich uwolnił, oni mają to większe działanie Boga w swoim życiu, prawda? Mogą się tego uczepić i z tym iść przez życie. A taki człowiek, no, no nie ma takiego działania, takiego spektakularnego, bym powiedziała, ale ten proces w każdym z nas musi być taki sam i my musimy to Słowo Boże czytać, żeby po prostu Duch nas oskarżał i żebyśmy my wiedzieli, że to jest złe. I to na pewno będzie odpadać, bo tamten pan może pali papierosy, ale gniew, który w nas na przykład jest, czy zła reakcja, czy cokolwiek, nie wiem, czy nie jest jeszcze gorsze. Bo to jest coś. Tak, tak. Co na przykład można ukryć i jest jeszcze gorsze. I tak staniesz człowiek przed Bogiem i tak sobie myśli, Boże. No. Co to nie zostało? I oczywiście należy każdą najdrobniejszą rzecz, która jest niewłaściwa w Bożych oczach, jest potrzeba, żeby to zobaczyć, z tego pokutować i tak jak mówię, nie robić dobrej miny do złej gry. Tylko to, co jakby chciałem, bo ja chyba złe pytanie zadałem. Mm-hmm. Nie możemy być pobłażliwi, bo Słowo Boże nie jest pobłażliwe, a Bóg nie jest letni. Mamy być albo letni, albo gorący. Właśnie gdzieś mniej więcej w tym kierunku chyba chodzi o to, że czasami może w niemądry sposób chcielibyśmy przymknąć oko na pewne rzeczy. I no właśnie, ja jestem bardziej za tym, żeby nieważne, co przeżyłeś, nieważne, kim byłeś, czy byłeś mordercą, teraz jesteś w ogóle, no przeszedłeś ze śmierci do żywota. Twoje serce kamienne zostało uczynione mięsiste. Nie możesz sobie lekko podchodzić do tego i pozwalać, żeby to serce nadal było kamienne, tak? Albo się zachowywało, jakby było kamienne. To myślę, że my też mamy taki niestety czasami ludzki, cielesny sposób pojmowania naszej grzeszności. Że tak jak mówisz, postrzegamy, że grzeszność kryminalisty, mordercy, złodzieja była większa niż religijnego faryzeusza. Natomiast jak uważnie czytamy chociażby naukę apostolską i to, co apostoł Paweł pisze, to on o sobie mówi w dwojaki sposób. Z jednej strony mówi o sobie jako o człowieku według prawa, bez skazy, bez nagany. Gorliwy, zaangażowany w to wszystko, co uznawał za słuszne. Ale w zetknięciu z Chrystusem uznaje to wszystko za wręcz gnój i dochodzi do przekonania, że jest najgorszym z grzeszników. I ja myślę, że to jest coś, co każdy z nas musi właściwie pojąć w swoim życiu. Bez względu na to, co robiliśmy, jak dobre było nasze życie, czy jak złe było nasze życie, i tak jesteśmy do głębi zepsuci, grzeszni i potrzebujemy takiej samej łaski, jak najgorszy kryminalista i przestępca, żeby nas uratować od naszej grzeszności, od naszego stanu zgubienia. I niebezpieczeństwem jest myślenie o sobie właśnie, że my tak bardzo tego aż nie potrzebujemy, że my nie potrzebujemy aż takiej przemiany, albo że właśnie ktoś, kto był w szponach jakichś strasznych grzechów, że teraz on ma jakąś taryfę ulgową. Paweł, jak pisze do Koryntian w pierwszym liście, w 6 rozdziale, to bierze tą sytuację, kiedy brat powołuje drugiego brata do sądu. Bierze tą sytuację i mówi im, to jest 1 Koryntian 6 rozdział, pyta ich, czy nie wiecie, wiersz 9, w tym kontekście właśnie, że brat sądzi się z bratem w sądzie. Mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Czyli teraz odwołuje się do ich niesprawiedliwego traktowania brata, odwołuje się do tego, co oni robią drugiemu bratu i mówi, jeżeli tak postępujecie, to nie odziedzicie Królestwa Bożego. Mówi, to, co robicie, jest niesprawiedliwe. I mówi, nie łudźcie się, nie wmawiajcie sobie, Mówi i teraz wymienia. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani ściepcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Czyli kiedyś tak postępowali, kiedyś tak robili, a teraz Paweł mówi, jeśli dalej tak będziecie postępowali, to nie odziedziczycie Królestwa Bożego. Nie możecie tak dalej postępować. Mówi, kiedyś tak postępowaliście, ale już teraz takimi nie jesteście. I dodaje w drugiej części 11 wiersza, jesteście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Więc teraz Paweł mówi, jesteście nowymi stworzeniami. Już nie jesteście tym, kim byliście. Już nie postępujecie tak, jak postępowaliście. Więc tutaj myślę, jest ta różnica. Wszyscy mamy problem z grzechem. Wszyscy mamy w sobie potencjał wszelkiego zła. Każdy z nas ma potencjał wszelkiego zła. To tylko kwestia, że nie byliśmy poddani takim okolicznościom, nie byliśmy poddani takim wyzwaniom, jak na przykład niektórzy z tych ludzi. I dlatego nie dopuściliśmy się pewnych rzeczy. Natomiast wszyscy mamy w sobie potencjał zła. I apostoł Paweł mówi o sobie jako o największym grzeszniku i mówi, że musimy to, co w nas przyziemne, zmysłowe, grzeszne, ciągle uśmiercać, ciągle z tym walczyć. Więc tutaj Paweł nie daje żadnego, że tak powiem, jakiegoś, no on nie obniża poprzeczki tym byłym cudzołożnikom, rozpustnikom, homoseksualistom, bo to słowo mężołożnicy to oznacza, złodziejom, chciwcom, mówi teraz wy tak powolutku jakoś starajcie się, nie, mówi, byliście tacy, ale tacy już nie jesteście. Jesteście nowym stworzeniem w Chrystusie, obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni. I tak macie żyć. Macie żyć tym nowym życiem. Co nie oznacza, że się nie potkniemy. Co nie oznacza, że czasami niestety ta stara natura w jakiś sposób przezwycięży nas ze względu na naszą... Oddalimy się od Chrystusa, gdzieś zatracimy to życie w mocy Ducha Świętego i wtedy pokuta dla każdego. Dla każdego z nas. Czy to będzie pycha, czy to będzie jakaś zła myśl, czy to będzie chciwość, czy to będzie zazdrość, czy to będzie pożądanie. Co by to nie było? Czy to rzeczy widzialne, czy ukryte? To nie ma znaczenia. Wiemy, że to nie przystoi nam jako Bożym dzieciom. To nie przystoi jako tym, którzy są w Chrystusie. Więc tutaj myślę, że chrześcijanin to człowiek, który cały czas w cudzysłowie pokutuje. Który cały czas żyje w tej świadomości grzechu, nie w tym sensie, żeby żył w poczuciu winy i potępienia. Nie, właśnie to jest cudowność, że nie żyjemy w poczuciu winy i potępienia. Radujemy się z usprawiedliwienia, z usynowienia, z przyjęcia przez Boga, a jednocześnie bolejemy nad wszelkimi przejawami jakiejkolwiek formy grzeszności. I to musimy ciągle nad tym boleć. Więc to jest, myślę, równoległe doświadczenie w życiu chrześcijanina. I to zarówno tego, który wyszedł z najgorszego bagna, jak i tego, który wyszedł z najlepszego domu chrześcijańskiego. Jeden i drugi będzie się zmagał z ciałem, będzie się zmagał z tą ludzką naturą, którą trzeba ciągle uśmiercać, bo ona w przeróżny sposób będzie się manifestować. U jednego właśnie religijną pychą i poczuciem wyższości, poczuciem lepszej wiedzy, mądrości, czegokolwiek. A u drugiego właśnie poczuciem jakichś kompleksów i jakichś tam niemożności. Ale to jedno i drugie jest przejaw tej samej grzesznej natury. I to musimy ciągle uśmiercać i ciągle żyć tym nowym życiem w Chrystusie. Więc to jest standard dla wszystkich, bez wyjątku. Więc tutaj widząc takiego człowieka możemy w jakiś sposób współczuć i w jakiś sposób rozumieć. Bo jeśli ja nigdy nie przeklinałem, no to jakby normalne, że nie przeklinam. A jeśli on ciągle klął i teraz mu się zdarzy przekląć, no to myślę, że ja go mogę rozumieć, ale teraz nie powiem, no to tam trochę sobie jeszcze poprzeklinaj, nie? No nie, no chłopie, pokutuj, Jezus ci może pomóc, tak? Więc tutaj myślę, że w miłości, oczywiście nie w potępieniu, nie w odrzuceniu, ze współczuciem, że o, jeszcze się z tym mój brat zmaga, nie? Ale jednocześnie no, standard jest taki, że wszyscy mamy dążyć do doskonałości Chrystusa. Więc tutaj nie ma jakichś różnych, że tak powiem, opcji, różnych poziomów, tylko jest jeden standard dla wszystkich, Chrystusowy. Tak jak tutaj Paweł do tych Koryntian, pełnych problemów, mówi, tacy byliście, ale tacy nie jesteście i tak nie macie żyć. Bo tak fajnym akurat przykładem przyszedł mi na myśl jest Nicky Cruz, tak? Bandyta i taki mocny bandyta, a teraz taki człowiek widać to serce przemienione i życie przemienione. Kiedy widzi się zwycięskie chrześcijańskie życie, świat widzi zwycięskie chrześcijańskie życie. Ten człowiek nie popada w ciągłe jakieś przygnębienie, złe nastroje i tak dalej. On jest, tkwi w miłości Bożej, w łasce. On żyje zwycięskim życiem, on jest uśmiechnięty, ludzie widzą przemienione serce i tak dalej. To jest rozpoznawalny człowiek, on jest non stop uśmiechnięty. On mówi, czemu ty mnie denerwujesz, bo ty ciągle jesteś uśmiechnięty? No jestem uśmiechnięty, bo kocham Jezusa Chrystusa, on mnie kocha, ja czuję, że to jest coś wspaniałego, co mi się przytrafiło. Innymi se, a przecież ze wszystkiego Cię wyprowadzi. Jezus Chrystus. Tak, Jezus Chrystus. Natomiast generalnie tutaj właśnie chodzi o to, że my złe dni. Jakie złe dni ma chrześcijanin? No może mieć trochę gorszy nastrój, ale generalnie przecież ludzie świećmy, a nie kopćmy. Czyli generalnie my jako chrześcijanie, po prostu żyjąc zwycięskim, chrześcijańskim, normalnym życiem, nie utyskujemy, nie, po prostu naprawdę wiemy, że czasem jest ciężko. Obyśmy nie. My oczywiście grzeszymy i tak dalej, ale chodzi o to, że bo ciągle to, co my mówimy, jesteśmy w tym procesie upodabniania się do Chrystusa, ale zwycięskie, normalne chrześcijańskie życie to jest naprawdę, to jest ten uśmiech i tak dalej. No skąd ten człowiek, no ciągle się jest uśmiechnięty, ciągle mnie aż denerwuje, nie? Więc generalnie ludzie... To są ludzie, którzy nie są uśmiechnięci, a kochają Pana Jezusa. Jasne. Jak najbardziej. Też natura, nie? Ja mówię, owoc, radość, to jest ona. To jest ona. To jest właśnie sprowadzam do tego, żeby być napełnionym Duchem Świętym. Tak. No, napełniajcie się Duchem Świętym, kochajcie się świat. Co nie oznacza, że czasami chrześcijanie nie płaczą, bo no jasne, stracą bliskich, są gdzieś poddani ciężkim doświadczeniom. To tutaj Biblia mówi, że czasami płaczą i my mamy razem z nimi płakać. Tak. Więc tutaj rozumiemy, że to, co mówisz, jest prawdą, tylko że chrześcijanin winien... Kiedyś go nie spotkał, on inaczej. Tak, no właśnie, kiedy mamy takiego chrześcijanina, który ciągle biadoli, ciągle wszystko źle i nie ma w nim żadnej radości, no to jest to nienormalne. Tak, o tym mówię. Tak. Natomiast wiemy, że ta radość czasami jest poprzez łzy. Czasami jest, no, nie widać tej radości, chociaż ona tam w głębi się tli. Ale na zewnątrz jakieś są okoliczności i przyczyny, które sprawiają, że ten człowiek rzeczywiście... Paweł z jednej strony mówi ciągle, nieustannie się radujcie, tak? Powtarza to wielokrotnie, a z drugiej strony mówi, że obciążeni wzdychamy wraz z całym stworzeniem. I tam używa takiego słowa, które oznacza takie, jak to powiedzieć, takie sapanie, takie... ciężko. To tam takiego graficznego słowa tam używa, takiego właśnie to wzdychanie jest takim jęczeniem. O, jęczymy, to jest lepsze słowo. Więc tutaj są takie sytuacje, stykamy się wyobraźmy sobie w naszych braci i siostry dzisiaj na Ukrainie, tak? W miejscach, gdzie zbombardowano ich domy, zabito ich sąsiadów czy członków rodziny, ktoś z nich ma stracił rękę, nogę i teraz no, są uśmiechnięci. No dałby Bóg, żeby taką mieli radość w Panu, żeby byli. Ale z drugiej strony, jeśli są pełni bólu i cierpienia, a jednak dziękują Jezusowi, wielbią Go pośród tego wszystkiego, to jest świadectwem, co nie oznacza, że nie przeżywają tego strasznego bólu. Straty, które ich dotknęły i które ponoszą i którzy widzą, inni ponoszą, tak? Więc tutaj to jest... Czytamy o Panu Jezusie, że On za dni swego życia ze łzami i z wielkim wołaniem modlił się. Więc też z jednej strony jest pełen błogiego pokoju i radości, ale o nim czytamy mąż boleści. Tak, doświadczony we wszystkim, podobnie jak my. Więc kiedy Jezus czytamy jednego razu w Ewangelii Jana, że pełen Ducha Świętego, pełen radości coś powiedział, ale w ogrodzie Getsemane czytamy, że krwawy pot spływał mu z czoła i drżał i prosił uczniów. Mówi, moja dusza, mówi, jest zasmucona aż do śmierci. I kiedy szedł na krzyż, nie sądzę, że się uśmiechał. Myślę, że raczej był pełen powagi, pełen bólu, pełen jednak dźwigał na sobie grzech całego świata. Świadomy, że za chwilę będzie oddzielony od Ojca, więc tutaj te wszystkie elementy musimy tak równoważyć. Nie? Tak. Żeby tutaj widzieć tą prawdę o konieczności radości jako owocu ducha i tych wezwań, które mamy, a z drugiej strony tą niestety no, masz dziecko, które się tapla w grzechu, nie? I teraz przeżywasz to jako rodzic, to cię boli, to łzy powoduje, to gdzieś to cierpienie umysłu jest przytłaczające, nie? Albo mąż przychodzi ciągle wybity i przeklina i awanturuje się i tak dalej, nie? No to teraz trudno oczekiwać takiej siostry, że ona będzie promieniała radością. Dałby Bóg, żeby taką miała łaskę, ale kiedy tego nie ma, to też nie opiniamy jej, nie, siostro, raduj się, bądź wesoła, nie? Uśmiechaj się. No chyba no, raczej nie. Będziemy raczej płakać z nią z powodu tego, przez co przechodzi. Nie? Tak. Myślę, że dobrze by było, rozmawiając o tym, przytoczyć te zestawienia, w ucisku cierpliwi, w tym tacy, w tym tacy. No. Tak myślę, że ogólnie chrześcijanie, jeśli mają serca takie jak Pan Jezus na podobieństwo, to będą chociażby się smucić tym złem, które się dzieje. I tak jak mówisz, no, przeżywamy różne rzeczy i mamy różne sytuacje, mamy różne historie. Są osoby czy małżeństwa, które żyją sobie spokojnie, sielanka i mało problemów, ale są takie, które naprawdę mają jakieś dzieci, coś tam, czy choroby, czy sąsiadów, czy w pracy, czy jeszcze coś. I są w innej sytuacji. Pytanie, jak w tej sytuacji, czy właśnie może dać im łaskę. No. Więc tego oczekujemy, tak? Oczekujemy, że ta łaska Boża będzie się objawiać pośród tych wyzwań, że stosownie do wyzwania Bóg będzie udzielał łaski. Natomiast, tak jak wcześniej mówiliśmy, tak jak nasze uświęcenie jest procesem, tak samo to nasze doświadczenie Bożej łaski jest różnorakie. I tutaj się tego uczymy, tutaj właśnie się do tego zachęcamy, by tak jak Paweł pisze chociażby właśnie do utrapionych Filipian, którzy też nie są w lekkiej sytuacji, ale mówi im, zawsze się radujcie. Powtarzam, zawsze się radujcie, ale jednocześnie tam widzimy w tym liście też aspekty wyzwań, które tam między nimi są. Widzimy tam i Pawła, który do nich pisze z więzienia. Pisze ten list, tak? Tak więc on też jest w sytuacji, której ta jego radość ma też specyficzny charakter. Więc, ale jednocześnie nie mówi teraz biadole nad moim losem, wydzenu biadolcie. No nie! Właśnie on patrzy w górę, patrzy na Chrystusa, patrzy na zbawienie w Chrystusie i z tego się raduje. Mówi, radujcie się w Panu. Czyli w okolicznościach możemy się smucić. Ale w Panu, kiedy patrzymy na Jezusa, patrzymy na Jego dzieło. W Nim zawsze mamy powód do radości. Choćbyśmy nie wiadomo jak trudne mieli tutaj doświadczenie okoliczności. Więc to jest ten balans chrześcijańskiego życia. Że tutaj jesteśmy czasami uciskani, utrapieni. Nawet nieraz Paweł pisał ponad nasze siły. A z drugiej strony w Chrystusie możemy się radować. Możemy się weselić. Możemy być pełni nadziei. Pomimo tego, że różne rzeczy tutaj no, nie działają tak jak byśmy chcieli, ten nasz ziemski namiot się rozpada. Co nie jest powodem do radości. Póki jesteśmy tutaj. Z drugiej strony jest powodem do radości, bo oczekujemy nowego ciała i nowej ojczyzny. Ale tutaj wzdychamy obciążeń. No, taka jest prawda. Te dwie rzeczy jakby jest równowaga. Tak? I mówię, są ci, którzy się weselą i z tymi się weselmy, a są ci, którzy się smucą i z nimi też się umiemy smucić, nie? Kiedy przechodzą przez te trudności i zmagania, a nie oczekujmy od nich, że oni się nie będą smucić i będziemy zawsze od wszystkich zawsze oczekiwali takiej samej radości, nie? Tak myślę, Kościół, no nie wiem, może nie będę, ale mają w nazwie radość. Słuchajcie, tam jest radość, chodzisz i tam jest radość na twarzy. Czy to jest obraz życia i stanu duchowego tych osób? Wątpię. Tak? Ale jest atmosfera radości. No to nie chcę za bardzo kija w mrowisko, ale ja sam pamiętam, że tam wychowywałem w tym zborze i też po prostu uśmiech przyklejony. Ja nie piję do ciebie, bo ja się z tobą zgadzam. W sensie, że... Radość Panu. Tak, radość Bogu. I nie chcę absolutnie wylać dziecka z kąpielą, że tak powiem. W sensie, że oczywiście tam, gdzie są wierzący ludzie, tam często jest radość. Ale czasami jest to takie sztuczne. Nieprawdziwe. Jest, no, jakiś pewien klimat. Tak. Mamy świadków Jehowy, którzy są nasze. Śmiechnięci, a tam w domach dramaty takie, że... No i jaki mamy ich obraz? Inny niż jest rzeczywistość. I chodzi o to, że jesteś kimś, kto jak gdyby no, chcesz mówić mi o Jezusie i tak dalej. Mówisz, że jest inne życie w Chrystusie i tak dalej. A kiedy bym cię nie spotkał, no ciągle narzekasz, ciągle jęczysz. Ciągle, no jakiś ty jesteś chrześcijanin, wiesz, o takie coś, no to, ja do tego to powiedzie. Tutaj dziękuję bardzo za takie, wiesz o co, to tylko o to tutaj w tym kontekście mówiłem, a radość tak, Panu. Tutaj, tak. I tutaj widzimy też obrazę Boga w Szemraniu, tu mamy cały ten obraz ludu izraelskiego na pustyni, którzy mają rzeczywiste problemy, ale kiedy zaczynają szemrać za każdym razem, zamiast ufać Bogu, zamiast modlić się, zamiast szukać Bożego wybawienia, to oni zaczynają narzekać, to widzimy, jaki gniew w Bożym sercu powstaje, tak? Że oni mi nie wierzą, skoro oni za każdym razem w ten sposób reagują. Więc tutaj na pewno, kiedy dostrzegamy takie reakcje w sobie, no to znowu powinniśmy z tego pokutować. Panie, wybacz mi, że zamiast się do Ciebie modlić, to ja zacząłem narzekać, zacząłem narudzić, zacząłem biadać, zacząłem się bać. Zamiast się modlić, więc tutaj to też są dla nas no, takie praktyczne lekcje, nie? By iść tą drogą jednak no, chrystusową, gdzie jednak widzimy w Nim ten pokój, tę radość, co nie oznacza, że nie było też smutku, łez. Widzimy, że patrzy na Jerozolimę i płacze, u grobu Łazarza płacze i są momenty, kiedy jest obciążony, czy w ogrodzie Getsemane i tak dalej. Ale jest jednak dla nas wzorcem no, pokoju, radości i takiej ufności ku Ojcu. I to samo jego apostołowie później, którzy nawet po biczowaniu potrafili się radować i czuć się godni tego, że zostali tak potraktowani ze względu na Chrystusa. Więc to już jest dla mnie poziom. Panie Boże, daj nam taką mieć postawę, że gdy nam złorzeczą, gdy nam o nas źle mówią, czy nas jakoś tam boleśnie dotykają, a my się radujemy, tak jak Jezus powiedział, radujcie się i weselcie, gdy wam będą źle o was mówić i złorzeczyć. Tak? I widzimy, że to apostołowie później w dziejach apostolskich faktycznie do takiego poziomu doszli ducha, więc tego szukamy, tego chcemy, a jednocześnie ta pewna doza wyrozumiałości wobec nas samych i naszego smutku i innych też, myślę, powinna nam towarzyszyć, żebyśmy nie znowu właśnie nie popadli w tą sztuczność. Żebyśmy teraz nie oczekiwali, że ktoś się będzie uśmiechał, kiedy mu się łzy cisną. Tutaj o to chodzi. No bo oczekuje się ode mnie, że będę się uśmiechał, to będę się uśmiechał. No, no nie, no teraz jestem smutny, no jestem teraz zamyślony, przejęty. Czas nam się skończył 15 minut temu, więc czas się modlić. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za ten czas, który nam tutaj dałeś, za te nasze rozmowy, czytania fragmentów Twojego Słowa. Prosimy, byś pomógł nam żyć właśnie tym nowym życiem. Tak jak widzimy tą radość pierwszego Kościoła, wylanie Twojego Ducha, zbawienie tylu dusz, to trwanie i w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. Panie, daj nam trzymać się tego wzorca nowego życia, znoszenia przeciwności, trudności, doświadczeń naszego tutaj ziemskiego losu we właściwy sposób. Wybacz nam, kiedy popadamy w te nasze cielesne myślenie, kiedy brak nam jest ufności w Tobie, brak nadziei, brak modlitwy, kiedy na naszych ustach, czy nawet w naszych sercach pojawia się jakieś narzekanie, wyrzuty wobec Ciebie. Wybacz nam, Panie, i przemieniaj nas. Przemieniaj nas, abyśmy w każdych okolicznościach jaśnieli Twym światłem. Mieli ten pokój, który przewyższa zrozumienie. Nie tak jak ten świat daje pokój właśnie, kiedy wszystko jest okej dookoła, w okolicznościach, ale Twój cudowny pokój, nawet kiedy wszystko wokół się burzy i wali, nie ma powodów do pokoju, do radości. Prosimy, przemienij nas, Panie, abyśmy coraz bardziej odzwierciedlali Twój charakter, byli dla ludzi tego świata świadectwem tego, że jesteśmy, chociaż w tym świecie, to nie jesteśmy z tego świata, że prawdziwie jesteśmy odrodzeni z Twego ducha, przeniesieni do Twojego Królestwa Światłości i żyjemy tutaj jako pielgrzymi zmierzający do naszej wiecznej Ojczyzny. Dopomóż nam, kochany Panie, i kontynuuj Twoje dobre dzieło w naszym życiu, w Twoim Kościele. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony za to, co czynisz, za to, jak jesteś w stanie przemieniać nas i objawiać się w nas, w pośród naszych wszystkich jeszcze słabości i niedoskonałości. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała i dziękczynienie.